فاخرج بی من الثمرات نکال دیا ہے اس کے ذریعے من الثمرات میووں میں سے رزقاً روزی لکم آپ کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادن پس نہ بنائیے اللہ کے لیے اندادن انداد یہ پلورل ہے ند کا اور ند کا معنی ہے سیمیلر ند کا معنی ہوتا ہے لغت میں سیمیلر فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن امثال امثال اور سیمیلرز اس کے لیے نہ بنائے ایکولز ان کے لیے نہ بنائے کہ شرکا نہ بنائے مینس شرکا اور پارٹنر نہ بنائے فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شرکا اور پارٹنر وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر کیوں شرکا بنا رہے ہیں کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ تمام کائنات کا خالق کون ہے اللہ پیچھے آئے گا سورہ یونس میں امن خلق السماوات والارض امن یدبر الامر اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو ابو جال بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی زمین سے آسمان سے بارش کون برساتا ہے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اچھا خدا کے بندوں پھر یہ آئیڈلز اور ڈائٹیز جو ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں ان کو خوش کر کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے جائیں گے ذہن میں بات آ گئی وہ مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر اور جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر اور بزرگوں کا وہ کرے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ مسلمانوں نے انہوں نے تو تمام شرک شروع کر دیے ہیں بھائی بزرگ کی قبر پہ جا کر جی اور اس طرح پرنام کرتے رہتے ہیں اور جھکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لاہور میں حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مزار ہے پتہ نہیں وہ اپنی قبر کے اندر کتنے تنگ ہوں گے کیونکہ اس کے عمل نامے میں تو 100,000 مشرکوں کو مسلمان بننے کا عمل لکھا ہوا ہے اس نے تو 100,000 ہندوؤں کو مشرف بحثان کیا تھا اسی شرک سے اس نے نکالا تھا توحید کی طرف اور لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کا مرکز بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ رحم نہیں وہ تو دلائل کے اقسام ہم نے بتا دیے تھے یہ کہتے ہیں یہ سنیں آپ ہمارے ہاں ایک قوم ہوتا ہے جو بینس پالتے ہیں زیادہ اسے ہم گوجر کہتے ہیں گوجر ایک قوم ہے اچھا تو ہمارے ہاں تو بینس پالتے ہیں پتہ نہیں کہ پنجاب میں پالتے ہیں زیادہ کہ نہیں پالتے ہیں حالانکہ وہاں بھی گوجر قوم بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں تو ان کا کام ہی کیونکہ پنجاب کے تو گوجر جو قوم ہے وہ تو بڑے مالدار قسم کے ہیں ہمارے ہاں بڑے غریب قسم کے ہیں وہ یہ پہاڑیوں میں اور اس طرح یعنی سہاراؤں میں رہتے ہیں اور یہ بینسوں کے ساتھ ان کا کاروبار ہوتا ہے بس یہی ان کا کیا درا ہے سب کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ دو گوجر صاحبان وہ کہیں کسی میلے اور منڈی سے بین سے خرید کے آ رہے تھے اور دونوں وہ پریگننٹ تھی گبن تھی اچھا تو دونوں راستے میں ایک درخت کے نیچے وہ آرام کر رہے تھے دوپہر کا وقت تھا یہ سو گئے اور بین سے دونوں وہ بچہ دے گئی اب گوجر خوش ہوتا ہے جب مادہ بچہ پیدا ہو بینس کا مادہ بچہ پیدا ہو نر پیدا ہو تو وہ خفا ہو جاتا ہے کیونکہ نر کس کام کا ہوتا ہے مادہ تو پھر بینس بن جاتی ہے تو اچھا تو یہ ایک کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ بین سے تو دونوں بچے دے چکے ہیں تو وہ جلدی میں اٹھا تو اس کے بینس کے پاس نر بچہ تھا اور ساتھی کے بینس کے پاس مادہ بچہ تھا تو اس نے فوراً وہ نر کو اٹھا کے اس کے بینس کے پاس رکھ دیا اور مادہ اپنے بینس کے پاس لے آیا اچھا اب جب وہ آدمی اٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اچھا وہ بینس سے بچہ دے گئی اس نے کہا میرے والے نے کیا دیا تو اس نے کہا آپ کے والے نے تو نر دیا میرے والے نے تو مادہ دے دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیوں تو اس نے کہا کہ جو سوتے ہیں تو ان کے جو نہیں ہوتے ابتدا سے سبق میں تو یہی چیز آپ نے کاغذ بھی نہیں اٹھائی ایک آپ نے دوسرے اصل کی یہ مخالفت کی کہ آپ ٹرانسلیشن والا قرآن کریم اٹھا چکے ہیں لیکن میں نے نہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ بالکل سمپل اور پلین قسم کا قرآن کریم اٹھائیں گے میں نے کہا کہ پلین قرآن اٹھاؤ گے اچھا ایک دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ آپ سب لوگ تعلیم یافتہ ہیں چاہے آپ کے پاس ایک پیپر ہو جس میں کچھ ضروری باتیں آپ صرف اشارات اپنے پاس لکھتے ہیں پھر گھر میں جا کر اپنے لیے صاف کرتے رہیں کیونکہ یہ باتیں تو اس طرح میموری میں نہیں یاد رہیں یہ میموری اور دیکھیے مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جو بھی لکھ کے وہ یہاں دماغ میں پرنٹ ہو جاتا ہے میں تو جب بھی پرچے کے لیے تیاری کرتا تو جو سوال کا جواب ہوتا تو اس کے ہینڈس لکھتا تو یہاں پرنٹ ہو جاتا اب جب میں پرچے میں بیٹھ جاتا تو میری میموری میں صرف وہ پرنٹ رہتی وہ پرنٹ رہتی کہ وہ کاغذ وہاں ہاں وہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ وہ پرنٹ رہتی ہے وہ یہ لفظ تو میں نے وہاں اس طرح لکھا تھا تو وہاں پہ اس کی تفصیل لکھ لیتے رائٹنگ رائٹنگ بڑی اچھی طرح یاد رہتی ہے اور میں جس کسی کو بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں تو اسے کہہ دیتا ہوں کہ میں بڑی کری اس سے بہترین میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی یاد کرنا چاہوں تو میں اسے لکھ دیتا ہوں دو بار, جو حصہ میں یعنی دو بار لکھ لیتا ہوں, بس یہاں نماز میں پھر کڑا ہو کر وہ سارا پرنٹ چلتا ہے. حالانکہ میں کبھی اس طرح نہیں, میں نے کبھی اس طرح یاد نہیں کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم نقل من المرسلین اسرات المستقیم تنزیل آج, بس میں اس طرح لکھتا ہوں. پھر مجھے یاد رہے کہ وہ اس قسم کا ورقہ ہے اور اس قسم کے اس کے سطور تھے اور اس انداز سے میں نے لکھا ہے. ابھی بیٹھ جائیں, ابھی بیٹھ جائیں, یہ جہاں پہ یہ ایک دوسرا آپ نسخہ اپنے ساتھ یاد کریں کہ جب آدمی درس میں جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اگر وہ پہلو بھی بدلتا رہے پہلو تو اس کے ذہن کی وہ ڈیو اٹینشن نہیں رہتی, صحیح, وہ کنسنٹریشن گڑبڑ ہو جاتی ہے, صحیح ہے. یعنی جس انداز سے آپ بیٹھیں بس اس انداز سے بیٹھے رہے آخر تک تو کنسنٹریشن, کیونکہ یعنی جب آدمی بالکل بے حرکت بیٹھ جاتا ہے نا اس طرح وہ آدمی اپنا بلڈ پریشر چیک کر دیتا ہے تو وہاں لانگ ڈرگ میں وہ اسے کہتے ہیں کہ کیپ کوائٹ اینڈ ود آؤٹ اینی موومنٹ, حرکت بھی نہ کریں اور خاموش رہیں تاکہ آپ کے بدن کے تمام پرزے ہیں وہ اپنے جگہ پہ کڑے ہو جائیں تاکہ ٹیک ٹاک وہ پریشر معلوم کر سکیں, صحیح ہے. تو اس طرح یہ سبق یاد کرنے کے لیے بھی آپ مکمل بالکل بے حرکت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درس میں بیٹھے رہتے فکأنما علی رؤوسنا الطیر, تو ایسے بے حرکت بیٹھے رہتے جس طرح ایک آدمی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا وہ حرکت نہیں کرتا کہ کہیں اڑ نہ جائے. یہ تھی صحابہ کی کیفیت کہ بالکل وہ بے جان بیٹھے رہتے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میں جب آ جاتا درد کے لیے تو صحابہ جو بیٹھے رہتے تو دور سے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بے جان قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ بالکل مکمل ادب سے اور مکمل سکون سے اور ڈیو کنسنٹریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, ایک ایک لفظ پہ آپ دھیان دیجیے, الذی وہ اللہ جعل, جس نے جعل کے دو معنی آتے ہیں, اس کا ایک معنی آتا ہے بنانے کا اور دوسرا معنی آتا ہے پیدا کرنے کا, استعمال ہوتا ہے دو معنوں میں, حالانکہ لفظ کا یہ معنی نہیں, اس جعل کے لفظ کے دونوں معنی نہیں, استعمال اس کا اس دو معنوں میں ہوتا ہے. الذی وہ اللہ جعل لکم, جس نے پیدا فرمایا ہے لکم آپ کے لیے, الارض زمین, فراشن فرش, والسماء اور آسمان, بناء چھت, وانزل اور نازل فرمایا ہے, من السماء اوپر والے عالم سے, اوپر والے عالم سے, اوپر والی دنیا سے, ماء پانی, فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے, من الثمرات پھلوں میں سے, رزقن رزق, لکم آپ کے لیے, فلا تجعلوا, بس نہ بنائیے, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اندادن شرکا اور پارٹنر, وانتم اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ, تعلمون آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا اب یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ, یہ کس کا مسئلہ, توحید کا مسئلہ, اینڈ آرگیوڈ ود آرگومنٹس, اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے, اللہ تعالیٰ نے, ہاں, اور دلائل بھی ایویڈنس کے طور پر ہیں, دلائل بھی یعنی صرف وہ زبانی آرگومنٹس نہیں ہیں, ایویڈنسز ہیں. اور ایسے کہتے ہیں قانون میں دو تین قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں, قانون میں دو تین قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں سسٹمنٹری سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں بیان شہادت, کیا کہتے ہیں, بیان شہادت قانونی نام اس کا ہے, سسٹمنٹری سٹیٹمنٹ, صحیح ہے. اور دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس, دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کہ ہاں حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قتل پرانے کیا ہوگا اس لیے کہ 10 سال پہلے اس آدمی نے اس کا بھائی قتل کر دیا تھا, اسے کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. یہ وکلا اس چیز کا سہارا لے لیتے ہیں کہ بھائی کیوں دعویٰ کیا گیا راہو صاحب نے فلاں آدمی کو, اس کو کیا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو اس نے مارا ہے, یہ 10 سال پہلے خدا نخواستہ راہو صاحب کے بھائی کو اس آدمی نے مارا تھا یا اس کے بھائی نے مارا تھا, اسے کہتے ہیں کیا, سرکمسٹانشل ایویڈنس. اور تیسرا کہتے ہیں فزیکل ایویڈنس, کیا کہتے ہیں, فزیکل ایویڈنس. تو فزیکل ایویڈنس میں یہ کہ بھائی اس کو جو گولی لگی ہے وہ 2-2 پسٹل کی ہے, اور جب راہو صاحب کے گھر میں پولیس والے داخل ہو گئے تو وہی 2-2 پسٹل وہ ان کے ہاتھ لگی, اور جب لیبارٹری میں اسے ٹیسٹ کر دیا گیا تو 1 گھنٹے بعد اس کے گھر کا سرچ کیا گیا تھا اور 1 گھنٹے پہلے اسی TT پسٹل سے وہ گولی نکل چکی. یہ جو ہے یہ فزیکل ایویڈنس, یہ توحید کے لیے کیا ہے, فزیکل ایویڈنس. چلو سیکھنا, ٹیسٹمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اسے, یعنی شہادت, دوسرا سرکمسٹانشل ایویڈنس, اور تیسرا فزیکل ایویڈنس. اچھا تو یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ. اب توحید کے بعد رائٹ اوے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کس چیز کا ہے, رسالت کا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اصل میں 4 چیزیں ہیں بنیادی مدعا,

کیا ہوتا ہے باغ, اور ایسا باغ جس میں زندگی کے تمام سہولتیں مہیا ہوں, جس میں بنگلے بھی ہوں, فاؤنٹینز بھی ہوں, کیونکہ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں اس کے تمام وہ تفصیلات آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ لحوم اور گوشت ملتے رہیں گے, اور آپ کو بٹھیر ملتے رہیں گے, اور آپ کو شراب ملتے رہیں گے, اور آپ کو شہد ملتے رہیں گے, اور آپ کو خورے ملتے رہیں گے, اور آپ کو بنگلے ملتے رہیں گے, اور آپ کو باغات ملتے رہیں گے, اور آپ کو خادم ملتے رہیں گے. یہ وہاں پہ آپ کو تذکرہ ملتا جائے گا. ان لهم جنات, ان کے لیے باغات ہیں. کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار, تجری کے جاری رہیں گے, من تحتها ان باغات کے اندر, الانہار نہریں جاری رہیں گے, من تحتها ان باغات کے اندر, الانہار نہریں. تو جب باغ بھی ہو اس میں میوے بھی ہوں, پھول بھی ہوں, بنگلہ بھی ہوں اور جاری نہریں بھی ہوں, تو مزہ ہی کچھ اور, مزہ ہی کچھ اور ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہما عینان نضاختان, ہر ایک آدمی کے اس باغ میں فوارے لگے ہوں گے جو اس طرح اوپر چڑھتے جائیں گے. عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تجریان, سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ تھے, ایک تو وہ تھے جو مسلمان تھے, اس کے علاوہ چار گروہ تھے. ایک گروہ وہ جو بظاہر مسلمان لیکن دل کے کافر تھے, جنہیں منافقین کہا جاتا ہے, دوسرا گروہ یہود کا, تیسرا نصارہ کا, اور چوتھا مشرکین کا. یہ چار ہی گروہ تھے مخالفین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو دی فرسٹ اسلامک اسٹیٹ سچویٹڈ دیئر وچ واز کنسسٹ آف سم 276 مائل اونلی, جو 276 مربع میل پر محیط تھا. مدینہ منورہ کی ریاست جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تو اس کا وہ اسکوائر میل کتنا تھا؟ 276 مربع میل تھا. ان اے شارٹ ٹائم, ان شارٹ لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف اونلی 10 ایئر, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 1 ملین مائل تک پھیلا دیا. 1 ملین مائل تک. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ 14 لاکھ مائل تک پہنچ گیا, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جب آیا تو یہ 22,54,000 مربع میل تک پہنچ گیا تھا, 22,54,000. اور حضرت معاویہ کا دور جب آیا تو یہ اسلامی ریاست 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. 64 لاکھ مربع میل, آئی تھنک دیٹ ول بی سم 50% آف دا اول دنیا. اچھا, یہ جو 276 مربع میل ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی, تو اس ریاست میں یا اس کیپٹل میں یا اس مرکز میں پہلے سے اوس و خزرج کے مدنی قبائل کے علاوہ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. تو اسی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ یہ قرآن کریم کی اگلے کتنے سارے رکوع یہ اسی ہسٹری پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہسٹری تازہ رہے گی تو اللہ کریم تو صرف اشارہ دے دیتا ہے, کیونکہ میں نے کہا یہ کسی کی کتاب نہیں ہے, وہ صرف ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا, ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا, ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا. یہ پھر آپ نے کہیں سے ڈیڈکٹ کرنا ہے کہ اچھا انجیل کا بیان اس حوالے میں کیا, کہ انہوں نے کیا کہ انجیل متا کیا کہتا ہے, انجیل لوقا کیا کہتا ہے, انجیل یوحنا کیا کہتا ہے, کہ انجیل 5 ہے اور انجیل خمسہ کہلائے جاتے ہیں. انجیل خمسہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھجوائے گئے, جس کی اصل حیثیت آج دنیا میں کہیں بھی نہیں, اصل حیثیت میں کہیں بھی نہیں, کیونکہ اگر آپ یہاں ان کے چرچز میں جائیں تو باپٹسٹ کے چرچ میں کوئی دوسرا انجیل ہوگا, اور کیتھولک کے چرچ میں کوئی دوسرے قسم کا ہوگا, اور پروٹیسٹنٹ والا کوئی تیسرا ہوگا, اور آرتھوڈاکس والا. اور بلکہ یہ تو ہے کہ کیتھولک میں جتنے سارے فرقے ہیں ان کے اناجیل بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے, جبکہ ہمارا یہی قرآن کریم دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بس ایک ہی ہوگا, الف با تا سا کا فرق بھی نہیں ہوگا. تو اچھا, اب اناجیل خمسہ اسی میں کیا تذکرہ ہے, تو یہ چیزیں آپ وہاں سے تاریخی ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اناجیل خمسہ ابھی آپ کو تاریخ میں بتاؤں گا کہ یہ جتنے سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے انہیں میں سے کسی نے بھی نئی شریعت نہیں لائی, بشمول حضرت عیسیٰ کے. حضرت عیسیٰ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لے آیا تھا. دیز آل ہیو بین سینٹ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو ریفارم دا ایکچوئل دین آف حضرت موسیٰ, کیونکہ یہود نے انہیں موڈیفائی کر دیا تھا اکارڈنگ ٹو دیئر اون ڈیزائر, اکارڈنگ ٹو دیئر اون وشز, اینڈ ان دا لائٹ آف رومن تہذیب اینڈ پرشین تہذیب اینڈ قبطی تہذیب اینڈ دا ٹرائب دوز ہو ور لیونگ ان فلسطین, ان کنعان, ان ایجپٹ, ان سیریا, ان سے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں وہ اپنے دین کے ساتھ خلط ملط کر دی تھی, حتیٰ کہ اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. تو ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے زیادہ مشہور ہیں, تھے تو 4 لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں. 4 تھے, ایک کا نام تھا حضرت اسحاق, دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل, تیسرے کا نام تھا حضرت مدین, اور چوتھے کا نام تھا حضرت مدائن. صحیح ہے, لیکن یہ جو 2 ہیں 2 زیادہ مشہور ہیں, کیونکہ انبیاء کی نسلیں ان 2 سے شروع ہو گئی ہیں, یعنی 2 کو منسوب ہوتی ہیں, ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھی, اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی. اینڈ حضرت ہاجرہ اکارڈنگ ٹو ریلائبل روایات اینڈ نیریشنز شی واز ناٹ اے سلیو گرل, She was a noble lady of the Amalekite king of Egypt. یہ امالکا قبیلے کی سب سے شریف خاندان کی لڑکی تھی جو حضرت ابراہیم سے رشتے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ امالکائٹ کنگ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی. لیکن جب اس نے پریزنٹ کر دی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبول کر دیا, لیکن اس کے ساتھ شادی کرنے کو حضرت سارہ کی اجازت پہ موقوف کر دیا کہ میرے گھریلو معاملات کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے, اور حضرت سارہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے ساتھ شادی کر لی اور اسی کے بطن سے بیٹا پیدا ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. جگہ بجگہ اس کے تفصیلی واقعات میں آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن مختصرا یہ کہ اب حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی اسی کے دو مشہور بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب اور دوسرے کا نام تھا عیسو. اب جو انبیاء بنی اسرائیل جس کے پشت سے آئے وہ عیسو کی اولاد میں نہیں ہے, وہ یعقوب کی اولاد میں, اور اسی یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اسی یعقوب کا اصل میں یہ لفظ جو وہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل نہیں استعمال کرتے, وہ اسرائیل کہتے ہیں, وہ اس کو وہ زی پروناؤنس کرتے ہیں, اسرائیل کہتے ہیں. اور اسرائیل ان ہیبرو دی ون ہو ریسلڈ ود گاڈ, ایک ایسا انسان جس نے اللہ کے ساتھ کشتی لڑی ہو. اور اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹوریز حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز سو مچ پاورفل کہ اس نے کشتی لڑنے میں اللہ تعالیٰ کو شکست دے دی ہے. یہ ہے ایک گند یہودیت, ایک گن ہے انہوں نے اپنے ذہن سے بنائی تھی, کیونکہ انبیاء کی تعلیم کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا. تو اب اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, جبکہ اسرائیل کا ہیبرو میں دوسرا معنی ہوتا ہے سلیو آف اللہ. لیکن یہ عزر یہ ایک کامن لفظ ہے ہیبرو میں, کہ کبھی رسلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کبھی سلیو اور سرونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کبھی ایک ہی لفظ دو مانو یا دس مانو یا بیس مانو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ دوسرا معنی لے لیا, جبکہ ایکچولی ہی واز دی سلیو اینڈ سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا لقب ہے. اچھا, اب اسی حضرت اسحاق کی اولاد یہ فلسطین اور شام کی سرزمین پہ رہ گئی, اور حضرت اسماعیل کی اولاد یہ عرب اور حجاز کی طرف سدھار گئی, کیونکہ حضرت اسماعیل کو یہاں لایا گیا, مکہ میں چھوڑا گیا, تو اس کی نسل یہاں پلتی پولتی رہی, اور اسی کا نسل حضرت اسحاق کا وہ وہاں پلے پولے. اب اسی حضرت یعقوب کے اولاد میں سے ہے ایک بیٹا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, سورہ یوسف میں جو تفصیلی قصہ ہے, تو وہ قصہ تو وہاں بیان کرتے رہیں گے اسے کے مضمرات اور اشارات, لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر چلا گیا اور مصر کا حکمران بن گیا. مصر کا اب اس کو حکومت وہاں ملی اس کی تقوی, ہانیسٹی, دیانت, صداقت اور دینداری پر, اور 80 سال تک اس نے مصریوں پر حکومت کی. حالانکہ مصری یہ اس کے ٹرائب سے تعلق نہیں رکھتے, دیور قبطی, وہ قبطیین تھے اور یہ تو اسرائیلی تھے, تو یہ اسرائیلی حکومت ان پہ 80 سال قائم رہی, اور لوگ ٹھیک ٹھاک تابع تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو وہاں بادشاہی خاندان کہلائے جاتے تھے وہ دنیا داری میں لگ گئے. دنیا اب اگر کوئی آپ کو معاشرہ اور کمیونٹی کی سربراہی دینداری کی وجہ سے دے دے, آپ کی اولاد میں بھی وہ سربراہی منتقل ہوتی رہے, لیکن آپ کی اولاد جب دنیا داری میں لگ جائے گی تو لوگ آپ سے بغاوت کر جائیں گے کہ بھائی وہ کالونیل سسٹم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پھر وہاں سے وہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے کہ کالونیلزم دیٹ از اے ہیٹڈ تھنگ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ظلم شروع ہو جاتا ہے, جب مسلط قوتوں کی طرف سے ظلم شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ پلی لے جاتی ہے کہ ہم کالونی کو نہیں برداشت کر سکتے, کالونی سسٹم کو. تو قبطیین نے بغاوت کر دی اور یوں اسرائیل کے تسلط کا خاتمہ وہاں سے مصر سے ہو گیا اور قبطیین کی حکومت شروع ہو گئی. قبطیین نے کیا کہ ان کی آزادی سلب کر دی, حتیٰ کہ ان کے بیسک رائٹس وہ بھی ان سے سنیچ کر دیے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا, انہیں اپنا غلام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک بار پھر احسان کیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھجوا کر کہ انہیں غلامی سے نجات دلائے. اور دیکھیے جب بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس آئے تو ایک لفظ آپ کو قرآن کریم میں آگے آ جائے گا کہ فرعون نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کا مدعا کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دو مدعا بنائے بتائے, ایک یہ کہ یو آر ناٹ دا ایکچوئل لارڈ آف دا یونیورس, ایکچوئل لارڈ آف دا یونیورس از اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح ہے, ایک تو یہ کہ اس کے ذہن میں بات ڈال, اور دوسری بات اس کے ذہن میں یہ ڈال دی کہ فارسل معی بنی اسرائیل, یہ جو بنی اسرائیل کو آپ لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے انہیں آزاد کرنا یہ میرا مقصود ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعونی نظام کا تذکرہ ایک دوسری صورت میں کر دیا ہے, ان فرعون علا فی الارض, کہ فرعون وہ مصر کی سرزمین میں بڑا طاغی اور سرکش بن چکا تھا. وجعل اهلها شيعا, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے وہاں کلاس ڈسکریمنیشن پر مبنی ایک نظام قائم کر دیا, یستضعف طائفة منهم, جس نے ایک پوری قوم کو بھگاری بنا رکھا تھا. ابو پوری کو جو ذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, ان کے نوجوانوں اور بچوں کو قتل کرتا رہا کہ یہ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئیں, ویستحیی نساءہم, اور ان کی بیویوں کو یعنی خواتین کو زندہ رکھتا تھا للاستخدام, کیونکہ ان سے اسے نہ خوف تھا اور دوسرا یہ کہ ان سے بگاڑ لیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ فارسل معی, یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ فارسل معی بنی اسرائیل, انہیں چھڑائے اس غلامی سے. اسے غلام, اچھا اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اچھا آپ وہ آدمی نہیں جو 28-30 سال تک میرے گھر میں پلے پولے, میرا کہنا آپ نے کہا, میں نے آپ کی تربیت کی, میں نے آپ کی تربیت کی. وہاں پہ لفظ ولیدن کہ آپ ایک چھوٹے بچے مجھے ملے, میں نے آپ کو جوان بنا دیا, میں نے آپ کی تربیت کی, ناز و نعم میں پالا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اللہ کے نبی, اللہ کے نبی تو کمپرومائز نہیں کرتا بات پر. اس نے کہا اچھا اچھا آپ اس احسان کا تھا, یہ ہے ان کا جواب پتھر سے, یعنی فرعون نے اپنا احسان جتلایا کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں پالا. تو اس نے کہا وہ تل کا نعمہ, اچھا اچھا آپ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان عبدت بنی اسرائیل, جو میری ساری قوم کو آپ نے بگاڑی بنا رکھا ہے, یہ نعمت جتلا رہے ہیں. وہ تل کا نعمت تمنہ علیہ, یہ قرآن کے الفاظ ہے, وہ تل کا نعمہ, اچھا اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان عبدت بنی اسرائیل, جو آپ نے بنی اسرائیل کو بگاڑی بنا رکھا ہے. وہاں سے وہ ٹسل شروع ہو گیا. اب جو ٹسل شروع ہو گیا مسئلہ تو بہت تفصیلی, مسئلہ بہت تفصیل, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا پار کر گیا اور فرعون لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون, انہوں نے کتنے باغات چھوڑے اور کتنی جاری نہریں اور سیرابی کے چشمے چھوڑے, وہ ضرور آئیں, کتنے فصل چھوڑے, وہ مقام کریم کتنے بنگلے چھوڑے, ولذت کانوا فیہا فاکہین, کتنی ناز و نعمت والی زندگی چھوڑی. اور اللہ کریم نے فرمایا ثم اورثناها قوما آخرین, ہم نے بنی اسرائیل کو بطور میراث وہ تما دیا. اب جب یہ لوگ مصر واپس آئے اور یہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں آ گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب آپ آئیں تو میں آپ کو ایک سسٹم دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک نظام دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے وہ نظام صرف یہاں نہیں فلسطین جو آپ کی اصل سرزمین ہے وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, اور آپ نے اس قوم کے بہادروں کو ساتھ لے کر فلسطین لے جانا ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تورات لے آئے تو وہ جب وہاں گئے تھے, جب وہاں تو یہاں پر سامری نے وہ مصیبت ڈال دی تھی, وہ مصیبت ڈال دی تھی, وہ بچڑا بنا دیا تھا. اب بنی اسرائیل میں تین امراض نے جڑیں پکڑی تھی, ایک زرپرستی کیا, زرپرستی, دوسرا لذت پرستی, اور تیسرا گاؤ پرستی. یہ گاؤ پرستی اس میں قبطیین مصر کی وجہ سے یہ مصیبت وہ آ گئی تھی, کیونکہ مصر کے قبطی اور کنعان کے آرامی یہ سارے جو تھے یہ ہمارے ہندوؤں کی طرح, ہمارے سب کانٹیننٹ کے ہندوؤں کی طرح گاؤ پرست تھے, اور ایک خاص نسل کی گائے کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. صحیح, تو انہوں نے بھی یہاں بچڑا جو گاؤ کی شکل میں بنایا گیا تھا اور بنایا بھی گیا تھا گولڈ سے, گولڈ سے بنایا گیا. اور امام الہند مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ کانت لہا مجاری تدخل فیہا الہوا فکانت تصوت صوت الموسیقی, کہ اس نے اسی کے اندر اس قسم کے ترچے وہ سوراخ بنا دیے تھے سامری نے کہ اسی میں ہوا جب داخل ہو جاتی تھی تو اس سے موسیقی کے مختلف تربنگیز قسم کے آوازیں وہ نکل جاتی تھی. تو تین چیزیں تھیں, موسیقی کے دلدارہ تھے, گولڈ کے دلدارہ تھے, اور گاؤ پرستی کے دلدارہ تھے. جب تینیں کمبائن ان کو مل گئی تو انہوں نے پوجا شروع کر دیا, انہوں نے پوجا شروع کر. اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو کہہ دیا اپنے بھائی سے کہ یہ کیا مصیبت ہے, آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ مجھے کہہ دیتے. تو اس نے کہا فرمایا کہ میں جی ان کو بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا, ایک, اور میں اس لیے ان کو رکواتا نہیں کیونکہ نیا پیدا شدہ فتنہ تھا تو میں اس کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا ورنہ یہ چیز پھیل جاتی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا اور اپنے بھائی کو داڑھی اور سر سے پکڑا کہ اچھا آپ لوگوں کو مشرق ہوتے دیکھ رہے تھے. اس نے کہا جی میری حکمتیں یہ تھی, میری حکمتیں یہ تھی, اور کہا کہ یبن اخی لا تاخذ براسی ولا برفتی, مجھے داڑھی اور سر سے آپ پکڑتے ہیں تو یہ جو دشمن ہیں ان کے دل ٹنڈے ہو جاتے ہیں, فلا تشمت بی الاعداء, ان دشمنوں کے دل ٹنڈے نہ کیجیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب غصہ فرو ہو گیا تو اس نے کہا کہ رب اغفر لی وعفی, خدا عندہ مجھے بھی معافی دے دیجیے اور میرے بھائی کو بھی معافی دے دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی تو پکڑ چکا تھا اور سر کے بال, تو اسے خوش کرنے کے لیے دعا میں اسے شامل کر دیا کہ رب اغفر لی وعفی, خدا عندہ مجھے بھی معاف کر دیں اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیں. رب اغفر لی, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے مزاح کیا کرتے تھے. باب ما جاء فی مزاح النبی, امام ترمذی نے مستقل باب بنا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوشگپی بھی کرتے تھے, مہذب قسم کی خوشگپی. کیسی خوشگپی؟ مہذب قسم کی خوشگپی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہتی تھی کہ عائشہ مجھے آپ کے غصے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جب آپ غصہ ہو جاتی تو مجھے حضرت عائشہ نے حضرت آپ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ میں غصہ ہوں یا ناراض ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ راضی ہوتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں تو جب آپ بات کرتی ہیں میرے ساتھ تو کہتی ہیں کہ لا ورب محمد مجھے محمد کے پروردگار کی قسم یہ بات ایسی ہے. اور جب آپ خفا ہوتی ہیں تو پھر آپ میرا نام نہیں لیتے, پھر کہتے ہیں کہ لا ورب ابراہیم بلا ورب ابراہیم کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم کہ یہ کام ایسا ہے یا ایسا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فل فور کہہ دیا, فل فور وہ اپنا ریزرویشن کہ خدا کی قسم آپ کے ذات سے میری کوئی نفرت نہیں ہوتی, اگر ذات سے ادنا نفرت بھی آ جائے تو ایمان ختم ہو جائے گی, وہ صرف میں آپ کے نام لینا چھوڑ دیتا ہوں, یہ بھی ناس کر دیتا ہوں. صحیح. تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا مانگی کہ رب اغفر لی ولی اخی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خدا کے بندوں سے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے آبائی سرزمین فلسطین بھی جانا ہے اور فلسطین میں خدا کا نظام قائم کرنا ہے, کیونکہ ہمارے اصل وطن تو یہ ہے. آدمی جہاں بھی ہو, ہم امریکہ میں ہیں سوچتے کس لیے ہیں؟ پاکستان کے لیے, وہ ہمارا وطن ہے, اسی کے لیے سوچتے رہیں گے. ہر ایک آدمی اپنے وطن کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارا اصل آبائی وطن تو فلسطین ہے, وہاں جانا ہے. اب وہاں پہ تو قبضہ جمایا تھا کنانیوں نے, آرامیوں نے, مدیانیوں نے, فلسطینیوں نے, فینقیوں نے, عمالقہ نے, مدیانی نے, بہت سارے اقوام تھے اور وہ تمام جنگجو قبائل تھے, جنگجو قبائل. تو جب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ وہاں جانا ہے اور وہ تسلط حاصل کرنا ہے, وہ تسلط تو یہ تو بڑے آرام طلب لوگ تھے اور یہ تو فرعون کی غلامی کے دور میں غلامی میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے, اور جو لوگ غلامی میں ایک بار ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ان سے پھر مردانگی کا کوئی تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مردانگی کا مظاہرہ کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان فیھا قوماً جبارین, وہ جنگجو قبائل آپ کو پتا ہے موسیٰ, آپ وہاں لے جاتے ہیں ہمارے قصاب خانے میں داخل کرتے ہیں ہمیں. ان فیھا قوماً جبارین والا ندخلھا ابدا ما داموا فیھا, جب تک انہیں کا ایک بندہ وہاں ہوگا ہم نے جانے کا نام نہیں لینا. اور فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, اگر وہ رضا اور رغبت سے فلسطین چھوڑ کر باہر نکل گئے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو پھر ہم چلے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ خدا کا حکم ہے, اگر وہ لڑنے پر آئے تو ہم لڑیں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, آپ جانے اور آپ کا بھائی دونوں چلے جائیں, اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں تماشا کریں گے, جب آپ وہاں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم پیچھے آ جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی, یہ میں آپ کو قرآن کریم جگہ جگہ سے پک کر رہا ہوں کہ رب انی لا املک, اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آج کا سبق سب سے زیادہ عام ہے, انی لا املک الا نفسی و اخی, خداوندہ مجھے تو اپنے اوپر اختیار ہے اور اپنے بھائی پر, اسے تو بزور بھی میں لے جا سکتا ہوں. اور وہ خدا کا بندہ وہ تو نہ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں اس طرف, وہ کہتا ہے اس طرف, میں کہتا ہوں اس طرف, کیونکہ اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ ارسلہ معی ردءً یصدقنی, میرے بھائی کو بھی نبی بنا کر میرا سپورٹر بنا دے, تاکہ فرعون کے پاس میں جاؤں تو اکیلا آدمی ہوں گا اور میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ رب ہے اور وہ خالق ہے اور وہ فلان ہے, اس کا یہ حکم ہے, حکم ہے, یہ حکم ہے, بس میں نے بات کر دی اور ختم ہو گئی. اب اس کے پاس تو بہت سارا لشکر ہے, ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے, میرے پاس سپورٹر ایک نہیں ہوگا, تو ایک تو ہونا چاہیے. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں جاتے تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے ہوتے, حالانکہ عمر میں بڑے تھے, حضرت ہارون عمر میں بڑے تھے, تو یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو کے چلے جاتے. جب وہاں دونوں پہنچ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کر دیتے, ہوتے تو وہ بڑے نڈر, وہ تو بڑے جلالی انداز کے تھے, وہ تو بڑے جلا. جب پہلی بار گئے اور فرعون نے کہہ دیا اسے کہ موسیٰ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, میں تو آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا متبنہ اور اڈاپٹیڈ سن ہو کے آپ مجھے ایسی باتیں کریں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا, آپ کے دماغ کو معوف کر دیا ہے جو آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ تو موسیٰ تھے علیہ السلام, تو اس نے کہا کہ انی لاظنک یا فرعون مسبورا, آپ تو مجھے جادو کے اثر میں سمجھتے ہیں کہ مجھ پر جادو کیا گیا, اور میرا تو یقین ہے کہ آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے, اگر میری بات کو نہیں مانا تو آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. انی لاظنک یا فرعون مسبورا, فرعون نے کہا یہ کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی, یہ کیا مصیبت گلے میں. اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کر جاتے تو اسے تائید کی ضرورت ہوتی, تو فوراً یعقوب علیہ السلام, ہارون علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھ جاتے اور اس نے فرعون سے کہا کہ میرا بھائی جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, آپ نے ماننا ہوگا. زبردست معیت تھا, تو اس نے کہا کہ انی لا املک الا نفسی و اخی, خداوندہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنے بھائی کو لے کر جو بھی نتیجہ ہو نتیجہ تو آپ پر چھوڑیں گے, ہم چلے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تو ان بدبختوں کو اتنی سارے نعمتیں دے دی, آخر انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کروٹ بدلنا ہے, میں نے تو انہیں غلامی کی ذہنیت ان کی تبدیل کروانی ہے, تبدیل نہیں ہوتی بدبختوں کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُونَ سَنَةً, انہوں نے فلسطین میں 40 سال تک قدم نہیں رکھنا، میں نے فیصلہ کر دیا 40 سال تک ہی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکیں، اور 40 سال وہ سرائے سینہ میں رہے، کہ انہیں نکالیں سرائے سینہ میں رکھیں۔ اور سرائے سینہ جس طرح آپ جانتے ہیں سارا کے لفظ سے کہ دیٹ واز اے ڈیزرٹ، کہ وہ سارا تھا۔ اب سارا میں کیا کچھ تھا؟ نہ اس میں گھاس اگتی ہے اور نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، اور مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھٹکے ملتے ہیں۔ وہ در خیبر کے تالے کے فیض جالندری نے کہہ دیا تھا کہ نہ اس میں گھاس کھلتے ہیں اور نہ اس میں گھاس اگتی ہے اور نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھٹکے ملتے ہیں۔ اور پیچھے اس نے کہا کہ فلک نے اس زمین پر بارہا محمود کو دیکھا، کہ غزنوی جب بھی آتے رہے تو خیبر کے راستے، اور بہادر غوریوں کے طالع مسعود کو دیکھا، کہ شہاب الدین غوری بھی اسی راستے سے آیا، احمد شاہ ابدالی بھی اسی راستے سے آیا، خلجی بھی اسی راستے سے آیا، لودھی بھی اسی راستے سے آیا، سوری بھی اسی راستے سے آیا۔ تو وہ درہ خیبر کے وہ اس حوالے سے اس نے ایک نظم لکھی ہے۔ اچھا، ہم اس کے شعر کا اگلا پہلا والا مصرع وہ وہاں منطبق کر دیں گے، کہ سارا ایسی نہ کیا تھا، نہ اس میں گھاس اگتی ہے اور نہ اس میں پھول کھلتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ لوگ جب وہاں، انہوں نے کہا کہ اچھا وہاں نہیں جانا تو اب سارا سینہ میں جانا ہے، تو ان کو بھی کچھ احساس ہوگی کہیں تو جانا ہے، جب جنگ میں نہیں لے جانا تو ٹھیک ہے سارا والی زندگی کو ترجیح دے دیں گے۔ اب اسی میں حکمت تھی، ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ سہرائی آدمی یہ آزادی منش ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جو کلچرڈ اور سویلائزڈ آدمی ہو وہ آزادی کے لیے جنگ و جدل نہیں کرتا، جو سہرائی آدمی ہو اگر آپ نے لڑانا ہو تو ڈیزرٹ والے ٹرائبل لڑانے ہوں گے، کیونکہ ان کی ذہن کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ لوگ جو تھے مدتوں فرعون کی غلامی میں رہ چکے تھے، 40 سال کی مدت جو اللہ تعالیٰ نے لگوا دی اس کا حاصل یہی تھا کہ جو فرعون کے زمانے میں زندگی گزار چکے ہیں ان کی رخصتی ہو جائے گی، اور جو نئی نسل وہاں پیدا ہوگی وہ آزاد فضا میں آزادی منش پیدا ہوتے جائیں گے، پھر میں نے انہیں ٹکرانا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس قوم کو لے کر سارائے سینہ میں چلے گئے، سارائے سینہ میں۔ اب ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا، وہ انزلنا علیہم المنہ والسلوا، پیچھے آ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے من سلوا کا انتظام کر دیا۔ من ایک قسم کی میٹھی چیز تھی جو اوس کی طرح، یعنی شبنم کی طرح وہ پڑتی رہی رات کے وقت، اور صبح اس کے دانے بنے ہوتے زمین پر، تو یہ وہ دانے اٹھا اٹھا کر وہ شوگر ٹائپ کی کوئی چیز تھی یا ہنی ٹائپ کی کوئی چیز تھی، تو وہ اٹھا۔ اور سلوا یہ جسے ہم بٹیر کہتے ہیں، تو یہ بٹیر، یہ بے دریغ اللہ تعالیٰ نے سارا سینہ میں ان کو دے دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اس طرح بیٹے بیٹے، اس طرح بیٹے بیٹے ہم یہ کانا کہتے ہیں، اور ایک قسم کا کانا ہے ہمارے تو دل اکتا گئے، اور ہمیں کچھ محنت مزدوری بھی کرنی ہے، کچھ زمینداری کرنی ہے تاکہ کچھ سبزے اور پودے بھی اگا سکیں، ہمیں آنین چاہیے، گارلک چاہیے، پمکن چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بھنڈی چاہیے، توری چاہیے، وہ پیچھے ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ دنیاوی کھیتی باڑی میں لگنا اسی مقصد اہم کو پیچھے ہٹانا جس کے لیے میں آپ کو سہارا میں لا چکا ہوں، سارائی زندگی میں تو اس لیے لا چکا ہوں تاکہ آپ کی نسل آزاد منش ہو جائے، جبکہ آپ پھر کھیتی باڑی میں لگ کر اس مقصد کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے بھی تو مصرا، چلو اس شہر کی طرف چلے جاؤ۔ اب وہ شہر کون سا تھا؟ اس میں دو روایات، ایک تو یہ ہے کہ سارائے سینہ میں ایک کوئی شہر تھا سارائے سینہ میں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، شتیم ایک شہر ہے دریائے اردن کے کنارے، آج بھی موجود ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ شتیم میں چلے جائیں، اور شتیم میں جانا یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن وہاں کے جو باسی ہیں انہیں کے ساتھ زیارت ہی نہیں کرنا۔ وقول حتہ، انہیں کہہ دیں کہ عام معافی ہوتی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد نے ہمارے آبا و اجداد سے بڑی زیارتی کی ہے، لیکن ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو چلے گئے، صحیح ہے، جو غلام کو تسلط مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر رحم فرمائے، غلام کو جب سرداری مل جاتی ہے تو وہ پھر بیڑا غرق کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وہ کیسٹ وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کتنے ظلم کیے گئے ہیں، تو پھر تو لوگوں کو زندہ سولی پر لٹکا دیتے ہیں۔ صحیح، تو اب یہ تسلسل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ یا بنی اسرائیل، بنی کا معنی ہے بیٹے، بنی جمع ہے، ابن سنگولر، بنی جمع پلورل۔ یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، او یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کیجئے نعمت میری، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تھا آپ کے اوپر، آپ کے اوپر مینس آپ کے گریٹ گرانڈ فادرز کے اوپر، آپ کے آبا و اجداد کے اوپر میں نے نعمتی کی تھی، تو آپ کے آبا و اجداد سے جس نے احسان کیا ہے وہ آپ بھی احسان سمجھتے ہیں، میرے باپ کے ساتھ، میرا باپ تو کیا دسویں بارہویں گریٹ گرانڈ فادر سے جس نے احسان کیا ہے میں اس کا زیر بار احسان ہوں، میری دادا کے ساتھ اس نے احسان کیا، میرے پردادے کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا، تو اللہ کریم اس لیے گریٹ گرانڈ فادرز کا احسان انہیں یاد دلاتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اور کیوں یاد دلاتا ہے؟ اس لیے کہ تورات میں تذکرہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، انجیل میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کیونکہ جو پانچواں انجیل ہے یہ ابھی ایک مسلمان منظر عام پہلا چکا ہے، ابھی تک جو یہ لوگ بائبل چاپتے رہے تو چار ہی چاپتے رہے، اناجیل اربعہ چاپتے رہے، اناجیل اربعہ، انجیل کو جو خامس ہے پانچواں وہ انہوں نے چھپا دیا تھا، انہوں نے چھپا دیا تھا، ایک مسلمان نے اس کی چوری کر دی اور ہندوستانی مسلمان تھا، اس نے چھپوایا پوری دنیا میں پھیلا دیا، اس کا نام ہے انجیل برنباس، انجیل برنباس، اور انجیل برنباس ہی وہ انجیل ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ ہے، صحیح ہے؟ تو تورات میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انجیل میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے پاس اس کا نسخہ ہے انجیل برنباس کا، تو انجیل برنباس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ ہے وہ جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تورات اور انجیل میں مستعمل ہے، وہ لفظ فارقلیت، which is the translation of محمد in Hebrew. In Hebrew, that is the translation of محمد. محمد means the one who has been praised and appreciated so much. And فارقلیت also means the one who so much appreciated and praised. جس کی بہت ساری تعریفی کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تذکرہ ہے کہ یہ محمد یا فارقلیت، یا فارقلیت یہ وادی ام القرآ میں پیدا ہوگا، وہاں انجیل میں اس کا نام ہے بکہ، اور تورات میں بھی مکہ کا نام ہے بکہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا، تحویل قبلہ والا مسئلہ بھی وہاں تورات اور انجیل میں ذکر ہے کہ یہ پیغمبر بالعاقبت مکہ والے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، مکہ والے، لیکن جب یہود نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں وہاں تو اس قسم کے قبلہ کا تذکرہ نہیں، تو وہاں اللہ کریم نے مکہ کے لفظ کو انٹینشنلی چھوڑ کر قرآن کریم ہی میں بکہ کہہ دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ نہیں فرمایا کہ للذی بمکہ، بلکہ فرمایا للذی ببکہ، کہ مکہ میں پھر یہ خبیث کچھ خباثتیں کرتے رہیں گے، اگر میں آج کے مکے کو مکہ ہی کہہ دوں تو پھر یہ خبیث خباثتیں کرتے رہیں گے، لہذا ایکچولی میں وہ ورڈ ہی نقل کر دیتا ہوں جو ان کے تورات اور انجیل میں میں نے ذکر کر دیا ہے کہ للذی ببکہ مبارک و ھدی للعالمین، صحیح ہے؟ اور اسی میں تذکرہ تھا کہ یہی پیغمبر پھر منتقل ہو کر ینزل بقرب جبل سلا، جبل سلا میں نے ان دوستوں کو وہاں حج میں بتا دیا، یہ جبل احد کے قریب ایک دوسری چھوٹی سی پہاڑی جسے جبل سلا کہتے ہیں، جبل سلا کہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر تھا کہ ینزل بقرب جبل سلا، کیونکہ اس زمانے میں شہرت جبل سلا کی تھی، جبل احد کی نہیں، احد نے تو احد کی جنگ کی وجہ سے شہرت پا لی، تو جبل سلا یہ زیادہ مشہور تھا، تو وہاں پہ جبل سلا کا تذکرہ تھا کہ اس کا جو اس کی جو اسلامی حکومت قائم ہوگی وہ جبل سلا کے قریب قائم ہوگی، تو یہود کا جو اصل مسکن تھا وہ تھا خیبر فلسطین کے قریب، وہاں سے تین اہم قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے آ کے یثرب میں آباد ہو گئے، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز نیمڈ ایز یثرب، مدینہ منورہ کا نام، یہاں آباد ہو گئے، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وکانوا من قبل، اسی تسلسل میں آ رہا ہے کہ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ اوس اور خزرج اور مکہ اور مدینہ اور عربین پیننسولا اسی کے باسیوں کے ساتھ جب اپنا تذکرہ کرتے تو کہتے کہ ہم عمر بھر دنیا میں حکمران رہ چکے ہیں اور حکمرانی ہمارا استحقاق ہے، حکمرانی یہ ہمارا، اور یہاں قرآن کریم میں بھی پیچھے آ رہا ہے کہ وجعلکم ملوکا، اللہ کریم جب نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے یہود کو تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے، وآتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین، اور جو نعمتیں میں نے آپ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں دی، صحیح ہے؟ تو وہ جعلکم ملوکا والا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے بعینہ اسی بادشاہ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی تھا، تو اب ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا بھر میں the chosen people they are Jew people and they have all the right to rule the universe، کہ انہی کا استحقاق ہے کہ وہ یہ حکومت کریں، اگر وہ فزیکلی دوسرے طور پہ حاکم نہ بن سکیں تو اپنے اس مذہبی عقیدے کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اکنامیکلی تسلط چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو اپنے انگلیوں پر نچاتے رہیں گے اور کچھ سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ چلو ملوکیت تو مل چکی ہے، تو وہاں جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے کہ وہ پیغمبر آئے گا ہمیں پھر حکومت مل جائے گی، ہم پھر بادشاہ ہوں گے، وہ کانو من قبل، لیکن اللہ نے فرمایا فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ، لیکن جب وہ پیغمبر آیا جو ان کو 100% صحیح سمجھتے تھے اور جانتے تھے کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو چیز کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود مانتے نہیں، جو چیز کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود وہ اسے مانتے نہیں. تو اب یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ اس میں ذکر ہو رہا ہے. تو بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ تین طبقے تھے جو, تو بنسبت اوس اور خزرج یہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور ان میں علماء بھی تھے. تورات کے علماء اور خط و کتابت والے اور حساب کتاب والے اور کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کو سمجھنے والے اس زمانے کے جو بھی تھے, صحیح ہے. اور اوس اور خزرج دے ور فارمرز, دے ور سمپل فارمرز, وہ تو کاشتکار تھے. نہ ان کی کوئی تعلیم تھی, نہ کوئی دنیاوی امور جانتے تھے, بس گھاس اگاتے تھے اور سبزیاں اکھاتے تھے اور کھاتے رہتے تھے. اب جو اتنے تعلیم یافتہ لوگ خیبر سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے, تو وہ انلٹریٹ اور انایجوکیٹڈ لوگ انہیں کے پاس آنے لگے کہ فلاں جگہ سے ایک بہت بڑے عالم قسم کے لوگ آئے ہیں, بڑے عالم قسم کی قوم یہاں منتقل ہو چکی ہے, صحیح ہے. تو انہیں سے اپنے فیصلے بھی کرواتے, انہیں سے اپنے فیصلے بھی کرواتے. یہ ان کے جج اور قاضی بھی تھے, یہ ان کے استاد بھی تھے, یہ ان کے حکمران بھی تھے. وہ اپنے نذرانے اور شکرانے بھی لا کر انہیں کو دیا کرتے تھے. اب ان کی تو بادشاہی بن گئی وہاں ان سادوں پر, ان سادے لوگوں پر تو ان کی بادشاہی بن گئی, دنیاوی بادشاہی بھی اور دینی اور علمی بادشاہی بھی. علمی بھی بادشاہ تھے اور دنیاوی بھی بادشاہ تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے جب دعوت دی تو ان تین قبیلوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا. اور اللہ کریم پیچھے فرماتے ہیں کہ مسترد کرنے میں ان کے لیے کوئی جہالت و رکاوٹ نہیں تھی, یہ جانتے تھے کہ یہ وہی ہے. کیونکہ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, حضرت صفیہ خیبر میں جو گرفتار ہو چکی تھی, جی حضرت خویی ابن اختب وہ خیبر کا جو چیف تھا, سردار تھا, یہ اس سردار کی بیٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی قیدیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا, وہ غلام اور کنیز ہوا کرتی تھی, تو حضرت صفیہ کو حضرت حسان ابن ثابت کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ صفیہ یہ آپ لے لیں, چاہے تو اسے کنیز رکھیں اور چاہے تو اسے آزاد کر کے بیوی بنا لیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قبول کر لیا, لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ بہت بڑے سردار چیف آف خیبر اسی کی بیٹی ہے, میں غریب صحابی ہوں, میں اسے کیسے پالوں گا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے دو تین صحابہ کے ڈیلیگیشن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر دیا کہ اللہ کے نبی سردار کی بیٹی ہے اور اخلاق کی بھی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, شکل و صورت کی بھی بڑی خوبصورت اور تمام صفات اس میں ایک اچھی عورت کی ہیں, تو ہماری تو رائے یہ ہے کہ اگر آپ اسے اپنے حرم میں لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح بھی کرتے تھے اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے تھے, وہ ہے کہ منتظر ہوتے, تو وہی آئی کہ آپ اسے اپنے حرم میں لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جب حضرت صفیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی گئی اور صبح سویرے ہم نے وہاں سے کوچ کرنا تھا, زیادہ سفر وہ باندھنا تھا اور چلنا تھا, ہم نے کہا کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو بحیثیت کنیز رکھے گی یا بحیثیت بیوی رکھے گی. تو ہمیں معلوم تھا کہ کنیز ہوگی تو اس کا چہرہ ڈھکا چھپا نہیں ہوگا, باقی بدن تو چھپا ہوا ہوگا لیکن چہرہ اس کا کھلا ہوگا, اور اگر بیوی ہوگی تو پھر چہرہ بھی ڈھکا چھپا ہوگا. تو صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے, اسی کے اونٹ پر بھی وہ کجاوا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, حودج, عربی میں حودج کہتے ہیں, ہم تو پشتوں میں کجاوا کہتے ہیں جس میں لوگ سوار ہو جاتے ہیں اونٹ پر, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ڈولیاں کجاوا بھی کہتے ہیں. تو وہ کجاوے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل چادر ڈال دیا, تو ہم نے کہہ دیا کہ حضور نے آزاد بھی کر دیا اور نکاح بھی کر دی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس سے پہلے جب میں ابھی خیبر میں حضور کے ہاں نہیں آئی تو میرے باپ اور میرے چچا دونوں اس پیغمبر سے ملنے مدینہ آئے, جب واپس آئے تو میں ان کی باتوں کو سن رہی تھی, میرے باپ نے میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ لالا, بڑے تھے وہ سردار تھے, کہ لالا یہ جو ہیں وہی, میں کہا 100% یقین ہے, اس نے کہا 60% سے بھی زیادہ یقین, تو اس نے کہا پھر ایمان نہیں لاتے, انہوں نے کہا سرداری کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں, بھائی نے کہہ دیا پھر کیا کریں گے, اس نے کہا جب تک دم میں دم ہے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے, اپنی سرداری کا جنازہ تو نہیں نکال سکتے. حضرت صفیہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور اپنے چچا کی, صحیح ہے. تو اب یہ تینوں طبقے اور تینوں قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور ان کے نبوت اور رسالت کے ماننے سے انکار کر دیا. اور رکاوٹ دو چیزیں تھیں, دنیاوی منصب کو نہ چھوڑ سکتے تھے اور دنیاوی مفاد کو نہ چھوڑ سکتے, یہی دو مصیبتیں ہیں جو آدمی کو وائلڈ بھی بنا دیتا ہے, جو آدمی کو درندہ بھی بنا دیتا ہے, جو آدمی کو بےمان بھی بنا دیتا ہے, جو آدمی کو بےغیرت بھی بنا دیتا ہے, سب کچھ کر دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بأفسد لها من حرص الملء امرار واشرف لدینه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, بیڑوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بیڑیے چھوڑ دیے جائے تو بیڑوں کے ریوڑ کے لیے اتنے خطرناک نہیں، مسلمان کے ایمان کے لیے حب جا اور حب مال جتنا خطرناک ہے. اگر مسلمان کے اندر حب جا اور حب مال کے بیڑیے داخل ہو گئے اس کے قلب و دماغ میں، تو ایمان کا بیڑا غرق ہے دین کا. اور حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا نہ الحالقہ، یہ ایمان اور دین کی ایسی صفائی کرتا ہے جس طرح حجام کا اس طرح بالوں کی صفائی کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حب جا اور حب مال. حب جا پرسٹیج ملے اور حب مال پیسے ملے، ان دو چیزوں کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہی یہود، انہی کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ یہی دو چیزیں تھیں. صحیح ہے. کون سے خطاب ہے کہ یا بنی اسرائیل، او یعقوب کے بیٹو، اذکروا، یاد کیجئے نعمتی، نعمت میری، اللتی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو انعام کیا ہے میں نے علیکم آپ کے اوپر، انعمت، یہ ہے سنگولر، اور انعمنا اگر ہوگا تو پھر پلورل ہوگا، ہم نے انعام کیا ہے. انعمت جو میں نے انعام کر، اب اللہ تعالیٰ کبھی اپنے لیے سنگولر متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کبھی پلورل کا صیغہ استعمال کر دیتا ہے. ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو سے کہ ہم نے، کیونکہ احترام تو سارے اسی کے لیے ہیں. صحیح ہے، لیکن یہاں سنگولر کا صیغہ استعمال کیا تاکہ وہ اسپیسیفک ہو، تاکہ یہودی تعویل نہ کرے کہ انعمنا، ہم نے آپ کے اوپر تعویل کر دیا تھا. وہ تو بدبخت لوگ تھے، مفت میں قصے کہانیاں گڑھ لیتے تھے اور افسانے بنا دیتے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں خدا نے بھی کچھ انعام کر دیا، کچھ ہمارے باپ دادا بھی اس کے ساتھ پیش دیا تو انعمنا کہہ دیا تھا. تو انعمت علیکم، جو انعام کیا ہے خاص میں نے آپ کے اوپر، وہ اوفو بعہدی، اور آپ اوفو، ایفا اور وفا، یہ ایفا لفظ ہے وفا سے، اور وعدے کی وفا کرنا یہ تو عام استعمال ہے. وَأَوْفُوا، اور ایفا کیجئے، بِعَادِ، میرے عہد کی، میری ایفا عہد کیجئے، اور آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبر کی زبان سے کہ جو بھی آپ کا دعوت دے گا ہم تابے داری کرتے رہیں گے. تو محمد جو ہماری دعوت دے رہا ہے تو آپ کیوں تابے داری نہیں کرتے؟ وَأَوْفُوا بِعَادِ، آپ ایفا عہد کیجئے، اوفِ بِعَادِكُمْ، میں وفا کروں گا، میں بھی ایفا عہد کروں گا، حکومت آپ کو دے دوں گا. محمد کی حکومت کے تو آپ ہی ذمہ دار ہوں گے پھر. وَأَوْفُوا بِعَادِ، آپ ایفا عہد کیجئے، میری بعہد، یا جو ہے یہ متکلم کا ہے، وَأَوْفُوا بِعَاد، وعدے، یا میری وعدے کی، اوفے، میں ایفا کروں گا، بِعَادِكُمْ، آپ کے عہد کی، یعنی آپ وہ وعدہ پورا کیجئے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ دیٹ از ان ریٹیلیشن، جسٹ فار نتھنگ تو میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کو حکمرانی دے دوں گا، دیٹ واز ناٹ فار جسٹ ناٹ نتھنگ، دیٹ واز فار جسٹ اے تھنگ. And that thing was to follow my commandments. And what is my commandments, or what are my commandments? The thing being taught by Muhammad sallallahu alaihi wasallam in these days, or the things being taught by Isa in his time, or being taught by Yirmiyah and Yahmiyah and Zakariyah and Yahya and Yeshaya, all these messengers, there were some 14,000 messengers being sent to these people to reform the earth. Lekin ha, lekin in badbakhton ne hazaron anbiya ko shaheed kar diya. Kal bata dunga. یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، اذکروا، یاد کیجئے، نعمتی، نعمت میری، اللتی، وہ نعمت، انعمت، جو میں نے انعام کر دیا ہے علیکم، آپ کے اوپر، وَأَوْفُوا، ایفا کیجئے، بِعَادِ، میرے وعدے کی، اوفے، میں ایفا کروں گا، بِعَادِكُمْ، آپ کے وعدے کی، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي، ڈرتے رہیو، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي، ڈرتے رہیو. کسی اور کا ڈر دل سے نکال لو، کسی اور کا ڈر دل سے. یہ گویا تاریخ تھا ان کو، ان کو اپنے آباء و اجداد کا وہ ڈرپوک انداز یاد تھا کہ وہ فلسطین نہیں جا رہے تھے امریکا کی وجہ سے، کہ ان فیہا قوما جبارین، ان فیہا قوما. یہ جب آدمی کسی کو تاریخ کر دیتا ہے کہ بھائی کسی سے ڈرنا نہیں، تو اسے اپنے باپ دادا کی بزدلی یاد آ جاتی ہے کہ ہمارے تو باپ دادا بزدل تھے، وہ نہیں جا رہے تھے فلسطین. کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق سے ڈر رہے تھے، خالق سے ڈر نہیں رہے تھے. اگر کوئی آدمی صرف خالق سے ڈرے تو مخلوق سے ڈر اس کا تصور ذہن سے خارج ہو جاتا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُون، اور خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي، ڈریے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُون، وَآمِنُوا، اور ایمان لائیے، بِمَا، اس قرآن پر، انزلتو، جو میں نے نازل فرمایا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، رکاوٹ کیا ہے اس قرآن پر ایمان لانے میں، رکاوٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ مُصَدِّقًا، یہ قرآن ایسا ہے جو تصدیق کرتا ہے، لِمَا، اس تورات اور انجیل کے مضامین کی، مَعَكُمْ، جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو نت نہیں حضرت محمد لے آئے ہیں. آپ کے تورات میں توحید کا مسئلہ تھا، یہ قرآن بھی توحید ہی کا درس دے رہا ہے، یہ تو کوئی ڈول خدائی کا تذکرہ نہیں کر رہا. اسی میں رسالت کا تذکرہ تھا، یہ بھی تو اسی رسالت کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی میں باس بعد الموت کا تذکیر و تبشیر کا اور انذار کا اور قیامت کا اور قبر کا اور فلان کا اور اخلاق کا اور اعمال کا اور نظام کا اور سسٹم کا اور ہیومنیٹرین نامز کا، اسی کا تذکرہ تھا، اسی میں بھی وہی کچھ ہے۔ تو آپ کے لیے رکاوٹ کیا اس چیز کے قبول کرنے میں؟ کیونکہ جو چیز آپ کے روایات سے مطابقت رکھتی ہے اس کے قبول کرنے میں کسی کو کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے پٹھانوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ایک دم سارے کے سارے کیوں مسلمان ہو گئے؟ کیونکہ جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے پوچھا میسنجر سے کہ بھائی آپ کے پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا بندہ ہوگا۔ انہوں نے کہا پٹھان تو پہلے سے ایسے ہیں، انسان کی غلامی کو مانتے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک مسلح کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی مسلح وہ ہوگا جو اسی لاٹ کی طرف سے آیا ہوگا۔ ہاں یہی تو ہے، کوئی دوسرا تو مسلح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اسی کے لیے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم بھی دشمنی تو پرنسپل کے اساس پہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، دوست سے دوستی کرنی ہے تو اسی کے لیے مرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، مہمان نوازی میں آپ نے مثال قائم کرنا ہے، مسافر کو آپ نے یہ احترام دینا ہے، صحیح؟ تو یہ ساری چیزیں جو اس نے بالتفصیل بتا دی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ہم اپنا جرگہ بلائیں، ہمارے ہاں تو جرگا سسٹم ہوتا ہے۔ تو جب جرگا بلایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیغام ہے، تو انہوں نے کہا اس میں ہمارے بھی تو کوئی رکاوٹ نہیں، پہلے سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں چیزوں کو، تو جو چیز آپ کی روایات سے مطابقت رکھتی ہو تو اس میں اگر آپ قبول نہ کریں تو صرف ضدی ہو سکتا ہے، بزدلی ہو سکتی ہے، مفادات رکاوٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یا مفادات ہو سکتے ہیں، یا ضد ہو سکتا ہے، یا بزدلی ہو سکتی ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ نکات اپنے پاس رکھیے، کیونکہ یہ چیزیں پھر آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ تو عمر بھر کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ وآمنوا، ایمان لائیے، بما، اس قرآن پر، انزلتو، جو میں نے نازل فرمایا ہے، مصدقاً، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے، لما، تورات کے مضامین کا، معکم، جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، ولا تکونو اور نہ ہو جائیے، اول کافرین بھی، اول کفر کرنے والے اس قرآن پر۔ آپ کفر کی ابتدا نہ کیجئے اہل کتاب میں سے، آپ ہی لوگ ہیں، آپ کے لوگ اتباع کرتے جائیں گے، کیونکہ یو آر دا پیپل آف اسکرپچر اینڈ محمد ایڈریسڈ یو فار دا فرسٹ ٹائم ٹو بی مومن۔ سو آپ کفر کا اظہار نہ کریں، بعد میں لوگ آپ کی اتباع کریں گے، تو انہی کے کفر کا وبال بھی آپ کے سر پہ آ پڑے گا، اور پھر لوگ آپ کو لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، یہ کیا ہیں، یہ علماء ہیں، جاننے والے ہیں، اور عالم کی فساد کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاصحاب خیر، دوستوں میں اچھا دوست کون ہے، کس کو آدمی کمپینین اور کلیگ بنائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیتہ ذکرک، وہ دوست اچھا ہے جب آپ دین کا کام کریں، اللہ والا کام کریں، وہ آپ کو سپورٹ دیتا رہے، اور اگر آپ میں سستی آئے تو آپ کو ریمائنڈ کرتا رہے۔ تو پھر اس صحابی نے پوچھا و ای الناس خیر، انسانوں میں اچھا انسان کون ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ انسان اللہ کی نظر میں اچھا ہے جس کے چہروں کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ کتنے پتے کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا سوال کر دیا کہ وہ ای الناس شر، انسانوں میں سب سے ناکارا آدمی کون ہے، شریر آدمی کون، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا، عالم جب گمراہ ہو جائے، اس سے اللہ کی انسانیت میں بڑھ کر فساد نہیں، کیونکہ لوگ تو اس کی اتباع کر جاتے ہیں کہ یہ عالم ہے، جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امناء الرسول فی ارض اللہ، یہ علماء جو ہوتے ہیں، علماء دین کے علماء جو ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے امین ہیں، ان کے امانت دار ہیں، اس کی پراپرٹی انہیں کے ساتھ بطور ٹرسٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ خائن بن جائے تو خدا عندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی آئی آ رہی اور سلطانی بھی آئی آ رہی، دنیا داروں کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں ملتی، دیندار بھی اگر بے دین ہو گئے تو خدا وندہ، علامہ نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی آئی آ رہی اور سلطانی بھی آئی آ رہی۔ تو علماء، اور یہی وجہ تھی انہوں نے ایک سازش اور بھی چلائی کہ لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، تو یہ محمد کے ساتھ جو لوگ مل چکے ہیں، انہیں اس سے واپس لانے کے لیے ہم نے ایک حرب آزمانا ہے کہ آمنوا بہ و جہنم نہار، پیچھے آ رہا ہے، آمنوا بہ و جہنم نہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ کچھ لوگ آج جا کر محمد کا کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں جب ان کے ساتھی بیٹھے ہوں، صحیح، اور دوسرے دن اسی محفل میں جا کر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہمیں آپ کی بات راست نہیں آئی، یہ ٹھیک نہیں، تو وہ جو لوگ ہیں انہیں بھی شبہات اور ڈاؤٹس پیدا ہوتے جائیں گے، اتنے شیطان قسم کے لوگ تھے، کہ آمنوا بہ وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی محمد کی اتباع سے باہر نکل آئیں۔ تو ولا تکونو اور نہ ہو جائیے اول کافرین بھی اول کفر کرنے والے اس قرآن پر. ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا. اب آپ کے تورات میں تو محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اسے چھپاتے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی مفادات آڑے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دنیاوی مفادات آڑے آ رہے ہیں کہ محمد کی اتباع کر کے پھر تو آپ لیڈر نہیں رہیں گے, ہی بالکل لیڈر, پھر تو رب رہنما محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے شکرانے ٹپ ہو جائیں گے, آپ کے شکرانے اور نذرانے وہ ٹپ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ولا تشترو اور نہ لیجیے بے آیاتی میری کتاب کے آیات پر سمنن قلیلن تھوڑے سے پیسے. یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے, اللہ کے ساتھ کفر کرنا بہت بڑا جرم ہے. اتنے تھوڑے ڈالرز کے لیے آپ اللہ کے احکام کو چھپا رہے ہیں, آپ محمد کی حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ولا تشترو اور نہ لیجیے بے آیاتی میرے تورات کے آیات پر. ان آیات سے مراد تورات کے آیات ہیں. اب اگر قرآن کریم کا ایک عالم بھی دین کا حکم چپ چپا کر چند ڈالر کے لیے, تو ہی ول بی نو مور دین دی علماء یہود, ہی ول بی سمتھنگ لائک دی علماء یہود ولنت. کیونکہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون تو قرآن کے عالم اور تورات کے عالم کے لیے تبدیل نہیں ہوتا. کہ اگر وہ حقیقت کو چھپاتا پیسوں کے لیے اور مفادات کے لیے اور دنیا مفاد کے لیے, کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہم کبھی اخبار کہہ دیں کہ چاہیے مسئلہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں اس ماحول میں اگر بیان کیا جائے تو پتہ نہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائے گا اور فلاں صاحب بھی ناراض ہو جائے گا فلاں صاحب. بھائی آپ نے خدا کو راضی کرنا ہے, آپ نے مسئلہ تو کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کرنا. اب میں نے جو مسئلے یہاں اسٹیج پہ کرنے ہیں تو میری مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ سارے لوگ راضی ہو کر اس مسجد کو بھر دیں تاکہ یہ مسجد تنگ ہو جائے اور ہم نے دوسری مسجد بنانی ہو. میری مرضی بہ حیثیت مولوی کی, مولوی تو یہ نہیں چاہتا کہ مسجد خالی ہو جائے, مولوی تو یہ چاہتا ہے کہ مسجد بڑھ جائے. اور صرف یہ مسجد نہیں, رسیدہ والی بھی بڑھ جائے اور ٹمپا والی بھی بڑھ جائے اور ڈاؤن ٹاؤن والی بھی بڑھ جائے اور فلا بھی بڑھ جائے اور فلا بھی بڑھ جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ دین ہے صحیح. اب میں تبلیغ والوں کو سپورٹ کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک ایک گھر کے پر جا کر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس مسجد آئیں تو ہم ان کے مرہون منت ہیں اور زیر بار احسان ہیں کہ آپ ہی لے آتے ہیں مسجد میں, پھر ہم انہیں اپنی لوری سنا دیتے ہیں. اگر آپ مسجد میں نہ لے آئیں تو میں تو نہیں جاتا کسی کے. ایک آیت کا بدل اور پرائز تو پوری دنیا و ما فیہا اور جنت سمیت کچھ نہیں ہو سکتی. آپ اتنے چند ٹکوں کی خاطر میرے آیات کو چھپا دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسے سمن قلیل بھی کہہ دیا. اگر اللہ کے ایک حکم کو چھپانے کی خاطر آپ کو بدلے میں ساری دنیا کی حکومت اور مال و منال مل جائے تو یہ سمن قلیل ہے. یہ بڑی حقیر سی چیز ہے, کیونکہ اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں. ایک حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ. اگر دنیاوی مال و متاع کی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کریم اپنے دشمنوں کو کفار کو ایک پیسہ بھی نہ دیتا. کیا عجیب بات کہی اللہ کے پیغمبر نے, کیا عجیب بات کہی اللہ کے پیغمبر نے. اور اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان دین کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں, لجعلنا لبیوتہم سقفا ومعارج علیہا یظہرون, تو میں تو کفار کو ان کے بلڈنگ سونے کے بنوا کے دے دیتا اور ان کے لیڈر سونے کے بنوا کے دے دیتا اور ان کے فرش اور قالین سونے کے بنوا کے دے دیتا, لیکن کفار کے پاس اتنا سونا دے کر یہ رہے سائے مسلمان بھی دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اٹ مینس کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں, دین ہیز دا پرائیورٹی. لا تشترو اور نہ لیجیے بے آیاتی, ادھر بات بالکل لگ رہی ہے. ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلن اور نہ لیجیے بے آیاتی میرے آیات پر. بے آیاتی سمنن قلیلن, سمنن پرائز, قلیلن تھوڑی سی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص میری تقوی اختیار کیجئے اور خاص مجھ سے ڈریے. تقوی کا معنی ہے بچنا, تقوی کا معنی ہے بچنا, تقوی کا معنی کیا؟ بچنا, میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجئے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور دوسرا معنی تقوی کا معنی ہے وہ اطوار و عادات اپنانا جو نبی نے اپنائے ہیں, آپ متقی بن جائیے. اور تقوی کا تیسرا معنی ہے کہ آپ عذاب سے ڈریے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, ولا تلبس الحق بالباطل اور خلط ملط نہ کیجئے حق اور باطل آپس میں. آپ ایک دو باتیں حق کی کر دیتے ہیں اور دس پندرہ اس کے ساتھ شرک کی ملا دیتے ہیں, کیونکہ یہود جو تھے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, گاؤ پرستی. بلکہ ان کی تاریخ کے حوالے سے ذرا آگے چلے جائیں تو دیکھیے جی, یہ جب فلسطین چلے گئے تو فلسطینی اقوام آرامی, مدیانی, عمالکہ, فینقی, فلسطی, بہت سارے اقوام تھے. وہ اقوام سارے مختلف قسم کے بت اور آئیڈلز تھے ان کے پاس, جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے, تو یہ خدا کے بندے وہاں جان کر جا کر یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ اگر لوگ مسلمان بھی ہوں لیکن اکثریت غیر مسلموں کے, تو وہاں ان کے اتوار و عادات اپنا لیتے ہیں. ہم نے یہاں امریکیوں کے اتوار و عادات اپنائے ہیں, امریکیوں کے اتوار و عادات. ہندوستان میں جب ہم مشترک رہے تھے تو ہم مسلمانوں نے سارے وہ ہندوانہ رسوم اپنائے ہیں. یہ فلاں کا میلہ ہے اور یہ فلاں کا میلہ ہے اور یہ فلاں کا میلہ ہے اور پتہ نہیں یہ کیا ہے اور یہ فلاں تہوار ہے اور فلاں تہوار ہے. تو یہ بھی فلسطین میں جا کر ان لوگوں کی طرح وہ کیا ہو گیا, انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی, ان سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی مانگنے لگے. اللہ کریم نے حضرت الیاس کو بھجوایا, کیونکہ وہاں کا بڑا بت تھا بال, اس کا نام تھا بال, اور انہی کا بادشاہ تھا بک, اسی قوم کا بادشاہ تھا اس زمانے میں بک. تو انہوں نے ایک شہر بھی بنا دیا جو بالا بک کے نام سے مشہور ہے. بت کا نام اور بادشاہ کا نام ساتھ ملا کر بالا بک نام شہر. تو وہ بال یہود بھی جا کر اسی سے مرادیں مانگا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت الیاس نے کہہ دیا کہ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, ارے خدا کے بندوں کہاں بھٹک گئے ہو, بال کے پاس جا رہے ہو اور اللہ کو چھوڑ رہے ہو. لاکھو تو زمانے کے حاکم نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا پروانہ جاری کر دیا کہ قومی غدار ہے. کیا ہے؟ اور یہ سیاسی فتوے ہوتے ہیں تو قومی غدار ہے. تو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے پہاڑوں پر, روپوش ہو گئے اور کہا کہ او خداوندہ, میں تو صرف آپ کی بات کو کہہ سکتا تھا, میری تو کوئی قوت نہیں, کوئی ساتھ نہیں دے رہا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سلام علی الیاس, ہم نے حضرت الیاس سے کہہ دیا کہ آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا, آپ کی ذمہ داری یہی تھی, آپ نے حق بات کہہ دی, بادشاہ کو بھی کہہ دی اور قوم کو بھی کہہ دی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ کے خاص خادم تھے, حضرت یوشع بعد میں نبی بنے, حضرت یوشع ابن نون وہ بعد میں نبی بنے. تو یوشع ابن نون وہ اس قوم کو لے کر بڑی منت سماجت کے بعد کہ چلو فلسطین چلتے ہیں. تو یہ فلسطین چلے گئے. جب فلسطین چلے گئے یوشع ابن نون کے ساتھ, تو وہ ان کی مستحکم حکومت قائم کرنے میں وہ کامیابی نہیں ہوئی, لیکن اس نے ایسا کیا کہ قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا دیا کہ دنیائی امور یہ لوگ نمٹاتے رہیں گے, اور کچھ قاضی مقرر کر دیے کہ تورات کے اساس پر یہ لوگ آپ کے شرعی فیصلے کرتے رہیں گے. لیکن وہ کوئی مستحکم حکومت وہ قائم نہ کر سکے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جالوت کا تسلط کر دیا. نیچے آ رہا ہے اس کا تفصیلی قصہ آ رہا ہے, جالوت کا تسلط کر دیا. اب جالوت نے کیا کیا, بیت المقدس پہ قبضہ کر دیا, بیت المقدس پہ قبضہ, ان کی قربان گاہ کو ختم کر دیا. خبردار اگر کسی یہودی کو میں نے قربان گاہ آتے ہوئے دیکھا, یا دیواری گریہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں اسے ویلنگ وال, اگر ویلنگ وال کے پاس کسی یہودی کو میں نے آتے دیکھا تو اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا. ان کے بچوں کو بھی قتل کیا, ان کے پراپرٹی کو بھی سلب کر لیا, آزادی کو بھی سلب کر لیا. صحیح. اور اس کے خطرے کی وجہ سے کوئی یہودیت کا نام نہ لے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھجوا دیا حضرت سموئیل کے نام سے. صحیح ہے. انجیل میں اس کا نام جو آ رہا ہے سموئیل آ رہا ہے, سموئیل. تو وہ سموئیل پیغمبر وہ جب آیا تو یہود اس کے پاس آئے کہ ہم پنگا لینا چاہتے ہیں, لیکن حکمران چاہیے. کیا چاہیے؟ حکمران چاہیے, تاکہ ایک امیر ہو اسی کی. اب حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا مزاج معلوم تھا کہ بدبخت دنیا داری میں ایسے پکے لگ گئے ہیں کہ اگر خدا کسی نبی کو بھی ان کا حاکم مقرر کر دے تو انہوں نے نہیں ماننا. یعنی جب دنیا داری میں لوگ لگ جاتے ہیں, پرسٹیج کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو کسی نے امام کو مسجد کا صدر نہیں مقرر کرنا, وہاں مزاج ہی بن جاتا ہے. اگر آپ چندہ کہہ دیں کہ بھائی مسجد, تب مسجد بن جائے گی جب آپ کنٹرول امام کو دیں گے. اگر کنٹرول امام کے پاس نہیں ہوگا تو اٹ ول نیور بی کنسیڈرڈ ایز اے مسجد, جلد یا بدیر. خدا نہ کرے. میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا, تمام مساجد کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی عام آدمیوں کے ہاتھ میں ہے وہاں دینداری نہیں آتی, کیونکہ یعنی عام آدمی اسی کے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو دے سکے, اور نہ اسی کے پاس وہ ذہن ہوتا ہے جس کے اساس پر لوگوں کی دینی اصلاح ہو سکتی ہے. تو سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ انہیں لوگوں کا ذہن وہ دنیا داری کا ہے. تو اللہ کریم سے کہہ دیا کہ خداوندہ ان کے لیے امیر کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں پیچھے آ رہا ہے کہ ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا, کہ آپ میں سے ایک نیک آدمی ہے تالوت, وہ آپ کا بادشاہ ہوگا. سموئیل تو نہیں ہوگا لیکن تالوت بادشاہ ہوگا. اچھا, وہ تالوت کی بادشاہی کا جب تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال, انہوں نے فوراً اپنی ریزرویشن کیا. اعتراض کے لیے بے دین لوگ بڑے تکڑے ہوتے ہیں, انہوں نے فوراً اعتراض داخل کر دیا اور کیا کہا کہ اچھا, یہ تالوت وہ چرواہا جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے, وہ ہمارا حکمران ہوگا. حالانکہ اس کی تو نہ سرداری ہے، نہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، نہ وہ سرمایہ دار ہے، نہ کارخانہ دار ہے، عجیب صدر ہوگا ہمارا، عجیب رئیس ہوگا. تو حضرت سنویل نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، یہ اللہ کا ڈسکریشنری پاورفل فیصلہ ہے، اسی میں آپ کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتے. اور اللہ کریم جب تقرر کرتا ہے تو وہ علم و تدبیر کے حوالے سے کرتا ہے کہ آدمی میں سمجھ بوجھ کتنا ہے اور وہ دین کو سمجھتا کتنا ہے. تو انہوں نے چاروں لاچار اس کی حکومت کو تسلیم کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت سمویل سے مطالبہ کیا کہ ہم اس طرح نہیں مانیں گے، کوئی ویزیبل سائن اس کی حکومت کی اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تابوت اور صندوق بھجوائے گا جس میں سابقہ انبیاء کے تبرکات ہوں گے، سابقہ انبیاء کے، تو اس میں حضرت ہارون کی پگڑی بھی پڑی ہوئی تھی اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا بھی پڑا ہوا تھا اور مختلف قسم کے، تو وہ تابوت میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ تابوت جب آیا اور تالوت کے پاس ہی وہ تابوت فرشتوں نے رکھ دیا، وہ انویزیبل مخلوق نے رکھ دیا، تو انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہی ول بی دی کنگ، ہی از دی رولر. تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ چلو چلتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. تو جالوت کے مقابلے پہ آئے، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں ٹرائل سے گزارے، ٹیسٹ سے گزارے، دریائے اردن پہ آپ نے انہیں گزارنا ہے، نہر اردن پہ آپ نے انہیں گزارنا ہے، گرمی کا موسم ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے ان کو زبردست گرمی لگ گئی ہوگی، تو انہیں ٹیسٹ سے گزارنا ہے. یہ جا کے حیوانوں کی طرح دریا پہ اس طرح منہ لگائیں گے پانی پیتے پیتے، لیکن انہیں کہہ دیں کہ اتنا پیٹو آدمی وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا، تو صرف آپ ایک چلو بر پانی پیا کریں اور پھر لڑنا شروع کر دیں. لیکن جب یہ لوگ چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں صرف 313 ان میں سے کامیاب قرار پائے، باقیوں کو تالوت نے رخصت کر دیا آپ پیچھے چلے جائیں. اب لوگوں نے تو اتنا پیٹ بھر دیا، اتنے پیٹو لوگ کیا قربانی دیں گے. اور اسی میں ایک آدمی تھا داؤد، داؤد بھی ایک آدمی تھا اسی میں، اور تالوت نے اعلان کر دیا کہ جس نے جالوت کو قتل کر دیا بادشاہی میں نے اس کو دینی ہے، اور اپنی ایک بیٹی کی بیعہ بھی اس سے کروانی ہے، جذبہ دلانے کے لیے. کبھی کبھار حکمران یہ اعلان کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار جہاد میں کہہ رہے تھے کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے جس بڑے سردار کو بھی قتل کر دیا تو اس کا گھوڑا بھی اس کا، اسی کی تلوار بھی اس کی، اسی کا اسلحہ بھی اس کا، اس کے پاس اگر ڈالر ہیں وہ بھی اس کے. تو صحابہ ٹوٹ پڑتے بڑے بڑے سرداروں پر، آدمی ابو جال کے پیچھے لگ جاتا اور ولید ابن مغیرہ کے پیچھے، چاہے اس کی چیز قیمتی ہو یا نہ ہو لیکن انٹیک مل جاتا، یہ ابو جال کی تلوار ہے، اس بدبخت کی تلوار ہے، یہ ابن مغیرہ کی تلوار ہے، یہ ابی ابن خلب کی تلوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر جاتے من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس نے جس آدمی کو قتل کر دیا اسی کے سارا طرح کا، وہ اسی کا حق ہوگا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اس کو بادشاہی مل گئی. باقی تاریخ ان شاء اللہ کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون. اب کل ہم نے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہاں سے آگے کافی سارے آیات تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی وہ خباثتیں جو وہ اپنے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ساتھ کر چکے تھے، یا وہ خباثتیں جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. اور کل جو میں نے آپ کے سامنے وہ ان کی تاریخ رکھ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں فلسطین میں اسلامی حکومت قائم کرنے. انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین و الا ندخلها ابدا ما داموا فیہا فان یخرجوا منها فانا داخلون، کہ وہاں پہ آرامی، کنعانی، فلسطی، فینقی، یہ جتنے سارے قبائل ہیں وہ تمام جنگجو ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ٹکر لیں. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا اللہ کا حکم، انہوں نے کہا فضا بنتا ربو کا فقاتل آئین نہا ہونا قائدون، آپ جانے اور آپ کا بھائی جانے. حضرت موسیٰ نے بھی کہہ دیا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، خداوندہ میرا تو یہی بس چلتا ہے، میں جاؤں گا اور میرا بھائی چلا جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں جانا، جب انہوں نے نہیں جانا تو آپ دونوں نے بھی نہیں جانا، ان کو لے کر سارائے سینا لے چلیں. تو سارائے سینا میں یہ 40 سال وہاں رہے، 40 سال سارائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا. اور اس میں فلسفہ یہ کار فرماتا کہ جو فرعون کی غلامی کے دور میں ان کی ذہنیت غلامی کو قبول کر چکی تھی اور آزادی جیسے نعمت سے وہ واقف نہیں تھے، حالانکہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزادی اور نعمت کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک کامن لے مین بھی آزادی کے نعمت، بلکہ ہر لیونگ چیز جتنی ساری بھی ہوتی ہے، چاہے وہ انسیکٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آزادی چاہتا ہے، پابندی کو برداشت نہیں کرتا. اگر آپ ایک کیٹ کو بھی باندھ کے رکھ دیں تو وہ بھی اپنے پنجوں سے، اپنے دانتوں سے کوشش کرتی رہے گی کہ وہ رسے کو توڑ ڈالے اور آزادی حاصل کر دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کہ الناس ولدتهم امہاتهم احرارا فعم متاما استعبدتهم، اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص سے کہہ دیا کہ لوگوں کو تو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے, آپ لوگوں نے کب سے ان کو غلام بنائے رکھا. یعنی مینز کہ آزادی یہ نیچر اور فطرت کا تقاضا ہے, لیکن جو قوم غلامی میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی, ان کی ذہن ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں سہرائے سینا کے آزاد فضا میں لے چلیں تاکہ صحرا میں یہ لوگ جو 40 سالہ 50 سالہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے 40 سال کے اندر, ایک نئی پود ڈیولپ ہو جائے گی. جو آزادی کی فضا میں ڈیولپ ہو گئی ہوگی تو وہ غلامی کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے, وہ جنگ لڑ سکیں گے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوات والتسلیمات دونوں تو سہرائے سینا میں وفات پا گئے. بعد میں ان کے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام, یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لے آئے. تو حضرت یوشع ابن نون بحیثیت پیغمبر ان لوگوں کو اس نے کنونس کر دیا کہ چلو فلسطین چلتے ہیں, تو یہ فلسطین چلے گئے. لیکن پھر بھی یہ لوگ کوئی مستحکم حکومت قائم نہ کر سکے, اور فلسطین آج کا فلسطین نہیں ہے, اس میں یہ سارا شام کا علاقہ اور جارڈن کا علاقہ یہ تمام شامل تھا. تو کل میں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت قائم نہ کر سکے, لیکن حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قسم کے نظام وہاں قائم کر دیے. ایک دنیاوی امور کے لیے جرگہ سسٹم قائم کر دیا, جرگہ سسٹم جو قبائل کے ہم اپنے پشتوں میں ان کو مشران کہتے ہیں, مشران جو بڑے ہوتے ہیں چیفٹینز آف ٹرائبز, تو چیفٹین آف ٹرائبز پر مشتمل ایک جرگہ سسٹم قائم کر دیا, اور دینی امور کو نمٹانے کے لیے انہوں نے قاضیوں کا نظام قائم کر دیا. لیکن یہ ہوا کہ یہ جرگہ سسٹم دے ور آلسو سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف یوشع ابن نون اینڈ آلسو دی قضات اینڈ دیئر ڈیسیژن واز سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف حضرت یوشع ابن نون. کہ یہ جو بات کرتے تو یوشع ابن نون فائنل اپروول وہ دیا کرتے, اور وہ جو بات کرتے تو فائنل. کچھ آپ سے کچھ چیز گر گئی. اچھا, تو اب اس کے بعد پر اللہ تعالی نے جالوت کو مسلط کر دیا. پیچھے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت سنبیل سے کہہ دیا کہ ہم اب جبر و ظلم اور تسلط اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بات لنا ملکاً نقاتل فی سبیل اللہ. جالوت کا واقعہ کل میں نے ذکر کر دیا تھا, وقتل داؤد جالوت, داؤد نامی آدمی جو بعد میں حضرت داؤد بن گئے, تو اس نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والنبوہ, اللہ کریم نے داؤد کو نبوت اور بادشاہی دونوں تھما دی, یہ بادشاہ بھی آپ اور پیغمبر بھی آپ. تو جہاں تک تالوت کا تعلق تھا تو یہ تالوت 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک حکمران رہا, 1020 قبل میں 16 سال یہ حکمران رہا تالوت, اور 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حکمران رہے, 965 قبل مسیح تک. اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 965 سے 926 قبل مسیح تک حکمران رہے. لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ لوگ پھر بٹک گئے اور دنیا داری میں لگ گئے. لہذا ریاست دو حصوں میں بٹ گئی. ریاست کا ایک حصہ اسرائیل کے نام سے معرض وجود میں آیا, اور دوسرا حصہ یہودیہ کے نام سے معرض وجود میں آیا. شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل خطے کو اسرائیلی حکومت کا نام دیا گیا, شرق اردن, ایسٹرن اردن, ایسٹرن جارڈن, اور شمالی فلسطین ناردرن فلسطین, اور اس کا دارالخلافہ تھا سامریہ, آج بھی اشار موجود ہے سامریہ, اور جنوبی فلسطین اور ادوم پر یہودیہ کی حکومت قائم ہو گئی, یہودیہ کی نام سے یہودین سٹیٹ. ون واز اسرائیلین سٹیٹ اینڈ سیکنڈ واز یہودین سٹیٹ, اور اس کا دارالخلافہ یروشلم یا آج کا بیت المقدس تھا. اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اخی اب, اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اس کا نام تھا اخی اب, اس نے سیدا کی شہزادی ایزبل, وہ مشرک تھی, اسی سے شادی کر دی. لہذا اس نے شرک کو ترویج دے دی, اس نے شرک شروع کر دی, اور اسرائیلیوں نے بھی شرک شروع کر دی. شہزادی ایزبل وہ اپنے شوہر پہ مسلط ہو گئی, اور شوہر تو پھر قوم پر مسلط, تو شرک پروان چڑھ گیا اور بعل نامی بت کی پوجا شروع ہو گئی ان اسرائیلیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو بھجوایا, قرآن کریم میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, ارے خدا کے بندو بعل کے پیچھے لگے ہوئے ہو, کائنات کے خالق کو چھوڑ رہے ہو. انہوں نے حضرت الیاس کے قتل کا منصوبہ بنایا, وہ خدا کا بندہ دوڑ کر اس نے پہاڑوں میں پناہ لے لی, گوریلا بن گیا. اس کے بعد دوسرا پیغمبر آیا حضرت الیسع, قرآن کریم میں اس کا نام ہے والیسع وذلکفل, حضرت الیسا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک تیسرا پیغمبر آیا حضرت میکایا، جب اس نے ان کو شرک سے منع کرنا چاہا تو اسے جیل میں بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر آیا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام آئے ریفارمیشن کے لیے، ان میں رسول کوئی نہیں تھا، یہ تمام انبیاء تھے۔ یہ کیا تھے؟ نبی۔ رسول وہ اسے کہتے ہیں جو نیا شریعت لے آتا ہے، یہ تمام نبی تھے، وہ پرانی شریعت کی ریفارمیشن کے لیے آئے تھے کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے اسی کی اصلاح کی جائے۔ بدبختو، آپ نے تو حلیہ بگاڑ دیا ہے اس کا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ، یہودیوں کی قربان گاہ ہے وہاں بیت المقدس کے قریب، تو ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان کھڑا کر کے انہیں تو سنسار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشوریوں کی شکل میں ان پہ غضب نازل ہو گیا، اشوریوں نے ان پہ حملے شروع کر دیے۔ اشوری ایک قوم ہے۔ دوران ایک پیغمبر آئے حضرت عاموس، یہ 787 سے لے کر 747 قبل مسیح تک تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس میں گیپ رکھا نہیں، تسلسل سے انبیاء بھجوائے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ارسلنا رسولنا تترا، کہ کنٹینیوسلی میں بھجواتا رہا، ایک دن کا وقفہ بھی نہیں رکھا۔ یہاں ایک کی موت، دوسرا پہنچ گیا، تیسری دوسرے کی موت، تیسرا پہنچ گیا، لیکن بدبختوں نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کی تکذیب کر دی، کسی کو جلاوطن کر دیا۔ ایک پیغمبر کو تو کیچڑ کے حوض میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد حضرت ہوسیع علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھجوائے گئے 747 سے لے کر 735 قبل مسیح تک، وہ ان کو سمجھاتے رہے، انہیں سمجھنے والے نہیں تھے۔ لہذا 721 میں وہی اشوری لوگ جو وقتاً فوقتاً ان پر حملے کرتے رہے اور انہیں مارتے پیٹتے رہے، انہوں نے سامریہ کو فتح کر لیا اور اسرائیلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے ہزاروں کو قتل کر دیا، 27,000 کو قید کر دیا، 27,000 لوگوں کو قید کر دیا۔ جہاں تک یہودیہ کی ریاست کا تعلق تھا، کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ سلیمان کی ریاست 200 میں بڑھ گئی تھی، تو جہاں تک یہودیہ کی ریاست تھا، جس کا دارالخلافہ تھا آج کا بیت المقدس، اس زمانے کا یروشلم، آج بھی یروشلم کہتے ہیں، تو وہی یروشلم، تو یہودیہ، وہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یرمیا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئے، اس کے پاؤں میں تو رسی ڈال کر گلی کوچیوں میں گھسیٹا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قوم کا غدار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیروڈس، جو اس زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک رقاصہ جو اس کی کیپ تھی، وہ ایک رقاصہ کے مشورے پر حضرت یحییٰ کا سر تنے سے جدا کر دیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ بھجوائے گئے ریفارمیشن کے لیے۔ اس زمانے میں وہاں کا حکمران تھا، کہ ان کی پھر اپنی حکومت ختم ہو گئی تھی یہودیہ کی، تو وہاں رومیوں کا تسلط تھا، تو انہوں نے اپنا گورنر مقرر کر دیا تھا پیلاتوس، اسی سے پروانہ قتل حاصل کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کے لیے، کہ یہ قومی غدار ہے اور غلط نظریات کا پرچار کر رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ، دہشت گرد، یہ غلط نظریات کا پرچار کر رہا ہے۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا پیلاتوس کو، کہ عید کے دن تمام وہ لوگ جن کے لیے ایگزیکیوشن کا حکم دیا گیا تھا، ان تمام لوگوں کو لایا جاتا، دو دو کو آگے لایا جاتا، تو لوگوں سے پوچھتا کس کو قتل کر دوں، کس کو چھوڑ دوں، اس کا طریقہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو آدمی آیا اس کا نام تھا برابا، اور وہ رابر تھا، ڈاکو تھا، برابا۔ ان لوگوں سے پیلاتوس نے کہہ دیا کہ ان دو میں کس کو قتل کر دوں، تو تمام نے کہہ دیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دے، برابا کو چھوڑ دیں۔ 518 قبل مسیح میں قبل کے بادشاہ بختنصر نے پورا فلسطین فتح کر لیا، اور اس نے اس تمام آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی ڈال دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ ابھی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 69 تک یہ دیکھیے ان کی خباستیں ذکر ہیں اور اللہ کی نعمتیں ذکر ہیں، تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، 46 تک، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، او اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کیجئے نعمت میری، اللتی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں انعام کر چکا ہوں آپ کے اوپر، وَعَوْفُ بِعَادِ، آپ ایفا کریں میرے عہد کا، میرا عہد کیا ہے کہ آپ کو حکومت دے دوں گا، میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ آپ لوگوں کو حکومت دے دوں گا، لیکن آپ بھی تو وعدے کی ایفا کریں کہ جو پیغمبر بھیجوا دوں اس پہ ایمان تو لائیں۔ وَعَوْفُ بِعَادِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، غیر سے ڈرنا چھوڑ دیجئے، صرف مجھ سے ڈریے، کیونکہ آپ تو وہ لوگ تھے کہ کہیں رومیوں کے اعلی کار بن گئے، کہیں فارسیوں کے اعلی کار بن گئے، کبھی ایرانیوں کے اعلی کار بن گئے ڈر کی وجہ سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لائیے اس قرآن پر جو میں نے نازل کر دیا ہے۔ اور رکاوٹ کیا ہے ایمان لانے میں؟ جبکہ یہ قرآن مصدقاً لما معکم، اس تورات کی تعلیمات کی مؤید ہے جو تورات پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ تو کل والا سبق ہے جس کا تکرار ہو رہا ہے۔ اور نہ بنیے اول کفر کرنے والے اس قرآن پر۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لیجئے بے آیاتی، میرے آیات اور احکام چھپانے پر، ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا عوض دنیاوی، میرے احکام چھپا کے آپ دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حکم صرف یہود کے لیے نہیں، اگر قرآن کا عالم بھی اللہ کا حکم دنیاوی مفاد کے لیے چھپاتا رہا ہے تو اس کی حالت بھی یہودیوں سے بدتر ہے۔ وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈریے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور آپ خلط نہ کیجئے حق اور باطل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اصل میں یہ نہیں ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپائیے حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حق اور باطل کا گڑ مٹ کرنا بھی جرم عظیم ہے اور حق کو چھپانا بھی جرم عظیم ہے۔ تو آپ دو جرم کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں، تو ایک جرم تو یہ کہ آپ آیات اللہ کو چھپاتے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں، دنیاوی پیسے لیتے رہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ وعدے کو پورا نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ کہ آپ حق و باطل کو گڑ مڑ کرتے ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ آپ حق کو چھپاتے رہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، اب یہ نماز اور زکات، نماز اور پھر نماز باجماعت، یہ تمام آسمانی دینوں کا خاصہ ہے، تمام آسمانی دین جتنے سارے آئے نماز کی عبادت اسی میں فرض تھی، اور جماعت کا بھی اہتمام تھا، زکات اور چیریٹی اسی میں ایک فریضہ تھا۔ اب یہود نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، زکات دینا چھوڑ دیا تھا، جو تھوڑے بہت وہ نماز پڑھتے رہتے تو اپنے لیے ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی تھی، اور خود اپنے تئیں مسجد، اپنے تئیں نماز پڑھتے رہے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ وآت الزکاتا، اور قائم کیجئے نماز کو، وآت الزکاتا، اور دیجئے زکات کو، ورکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ورکعوا اصل معنی ہے اس کا رکوع کرنا، لیکن ذکر ہے رکوع کا، ایک جز ہے نماز کا اہم، لیکن مراد ہے اس سے پورا نماز، کیونکہ تنہا رکوع کرنے کا اور تنہا سجدے کرنے کا سوائے سجدے تلاوت کے اور کوئی تصور ہے نہیں۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز، وآت الزکاتا، اور دیجئے زکات، ورکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، با جماعت پڑھیے۔ تو ورکعوا مع الراکعین، اب اقیم الصلاۃ یہ فریضہ ہے، نماز پڑھنا فریضہ ہے، کیونکہ اقیم یہ امر ہے، کیا ہے؟ کمانڈمنٹ۔ وآت الزکاۃ، زکات دینا فریضہ ہے، ورکعوا مع الراکعین، اور نماز با جماعت پڑھیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں یہ ہے کہ تنہا بھی عذر کے اساس پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لہٰذا نماز با جماعت وہ فرض کے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ کر واجب بن گیا۔ اگر تنہا پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے ناجائز قرار دیتے تو پھر نماز با جماعت پڑھنا فرض ہوتا اور تنہا نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ صحیح ہے، ورکعوا مع الراکعین، اور یہاں اس آرڈر اور اس کمانڈمنٹ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے فقط، باقی تمام ائمہ رحمہم اللہ ان کا مسلک ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآنی ٹیکسٹ سے جو چیز ود کمانڈمنٹ معلوم ہو وہ سنت نہیں ہوتا، وہ فرض ہوتا ہے ایکچولی، لیکن اس کی فرضیت کی فرضیت سے ایک درجہ نیچے آنے کی وجہ سے کہ اعذار کی بنا پر آدمی تنہا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے میں نے کیٹیگری ٹو میں رکھا۔ ورکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھیے نماز کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ تو عام یہود کا مسئلہ تھا، عام یہود کا، اب یہ اتامرون الناس بالبر، یہ ان کے مولیوں کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے آگے والی بات، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ بھی مولیوں کی خباثت تھی، ان کی خباثت تھی، ان کی مولیوں کی، اور یہ اتامرون الناس بالبر، یہ بھی ان کی مولیوں کی خباثت ہے۔ اتامرون الناس بالبر، آیا آپ حکم دیتے ہیں انسانوں کو بالبر، نیکی کرنے کی، وتنسون انفسکم، اور بلا دیتے ہیں اپنے آپ کو، خود نیکی نہیں کیا کرتے؟ اتامرون الناس بالبر، آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کو نیکی کرنے کا، تو ان کے مولوی لگے رہتے اور لوگوں سے کہہ رہتے کہ زکات دینا اصل کام ہے، ہمیں دیتے رہیے، دیتے ہیں. تو اس پیغمبر پہ ایمان لانا بھی تو اصل کام ہے, وہ کیوں چھپاتے ہیں بدبختوں؟ خود اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں. جو چیز آپ کے گلے میں پڑ رہی ہے اسی تورات کا, وہ بھی حکم ہے کہ محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کیوں نہیں لاتے؟ اتامرون الناس بالبر, آیا آپ حکم دیتے ہیں, آیا آپ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبر نیکی کرنے کا, وطن سونا اور بلا دیتے ہیں, نسیان اسی سے ہے, وطن سونا یہ نسیان سے ہے, نسیان اس کا مصدر ہے. وطن سونا اور بلا دیتے ہیں آپ انفسکم اپنے آپ کو, وانتم اور حال یہ کہ آپ لوگ تتلونا پڑھتے رہتے ہیں الکتابہ تورات کو, اب پڑھتے رہتے. تو جس تورات میں یہ چیریٹی وصول کرنے یا دینے کا حکم ہے اسی تورات میں محمد پہ ایمان لانے کا بھی تذکرہ ہے. تو جو چیز عوام کے گلے پڑتی ہے تو انہیں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کبھی کبھار جیب میں کچھ ڈالا کریں, لیکن جو چیز آپ کو متوجہ ہوتی ہے کہ آپ نے سمجھانا ہے ان کو, وہ آپ چھپا دیتے ہیں. وان تم تتلون الکتاب افلا تعقلون, آپ عقل اپلائی نہیں کرتے, افلا تعقلون آپ عقل اپلائی نہیں کرتے کہ یہ کام کرنا کوئی اچھی بات نہیں کہ جو چیز میرے گلے پڑتی ہے اسے سیٹ اسائڈ کر دیں اور جو کسی اور کو متوجہ ہو تو اسے کہہ دیا جائے کہ اس پر عمل کریں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اب یہود کے, حالانکہ یہ تین قبیلے جو خیبر سے منتقل ہوئے تھے اور یہاں آئے تھے, تو یہ کس ارزو کو لیے ہوئے آئے تھے؟ کل میں نے بتا دیا تھا, تین قبیلے یہود کے جو خیبر سے منتقل ہو کے یہاں مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے, کس لیے آئے تھے؟ کہ نبی جو آئے تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تورات میں ذکر تھا کہ ینزل بقرب جبل سلہ, یہ جبل سلہ کے قریب آ کر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کریں گے. تو یہ آئے اور جبل سلہ کے قریب مدینہ منورہ میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. لیکن میں نے کہہ دیا کل کہ وہاں کے اوس اور خزرج کے قبائل جو بنیادی طور پہ فارمر اور الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے, تو وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنا مقتدا بنائے, انہیں اپنا مقتدا بنائے ان یہودیوں کو. تو ان کے پاس نذرانے آنے لگے, شکرانے آنے لگے, تحفے آنے لگے, گفٹس آنے لگے, عزت ملتی گئی, لوگ ان کو اٹھ اٹھ کر سلام کرتے گئے, سلام کرتے گئے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ چیز حب جا اور حب مال, یہ دو چیزیں ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. حب جا, اب جا کون سا آدمی طلب کرتا ہے جس میں تکبر ہو, جا کون سا آدمی طلب کرتا ہے جس میں تکبر ہو, اور مال کون سا آدمی طلب کرتا ہے جس میں حرص ہو, جس میں کیا ہو, حرص ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دو بیماریاں آپ کے اندر جو پیدا ہو گئی, ایک تکبر والی اور دوسرا حرص والی, تو حرص کا علاج کرنے کے لیے میں آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے شہوات اور خواہشات کمزور ہو جائیں, آپ لوگوں کے شہوات اور خواہشات کمزور ہو جائیں, اور ایمان کے راستے میں یہ جو حرص آپ کا رکاوٹ ہے یہ بیماری ختم ہو جائے, اور تکبر ختم کرنے کے لیے نماز کا حکم دے دیتا ہوں تاکہ آپ میں تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے. نماز سے آدمی میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے, نماز سے آدمی میں تواضع پیدا, اور روزے سے آدمی کے خواہشات کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ واستعینوا, اور امداد مانگیے اللہ تعالیٰ سے, بالصبر, روزہ رکھنے پر. سب سے بڑا صبر وہ روزہ ہے, وہ شہر الصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اسی مہینے اور رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہہ دیا ہے کہ یہ صبر والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کانا بھی گھر میں پڑا ہے, کانا بھی گھر میں پڑا ہے, اور اس نے تازہ قیمہ بھی لایا ہے. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے, شہر الصبر ہے, شہر الصبر, تازہ گوشت وہ لے آیا ہے, ہاتھ کا ذبح کیا ہوا, بالکل حلال, لیکن وہ حلال بھی آپ کے لیے حرام ہے, نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ شہر الصبر ہے. کیا ہے؟ شہر الصبر ہے, صبر والا مہینہ ہے. تو واستعینوا بالصبر, اور اعانت مانگیے اللہ تعالیٰ سے, بالصبر, روزہ رکھنے کے اساس پر. روزہ کو آپ اپنا مصلح بنائیے, اصلاح کرنے والا عمل بنائیے. والصلاۃ, اور نماز پڑھنے سے. تو روزے کے اساس, روزے کے سہارے آپ کی خواہشات کنٹرول ہوں گی, اور نماز کے سہارے آپ کا تکبر وہ ٹوٹ جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِنَّهَا, اور یہ نماز یا وَإِنَّهَا دونوں کی جانب اشارہ ہے. مفسرین کی دو رائے ہیں یہاں کہ ہاں کی یہ ضمیر جو ہے یہ تو مفرد کا ہے, سنگولر کا ہے, کیا ہے؟ سنگولر کا ہے, تو آپ اسے صلات کی جانب متوجہ کیجئے کہ وَإِنَّهَا, اور یہ نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ, یہ بڑا ثقیل ہے, بڑا باری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, لیکن جن لوگوں میں خشوع ہے ان کے لیے باری نہیں ہے, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جن میں خشوع نہیں ہوتی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ اٹھنا بیٹھنا اور رکوع کرنا اور سجدے کرنا, اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ایک بات تو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ جو خصلت میں نے آپ کو بتا دی, اور اس خصلت کے دو کانسیپٹ تھے, ایک روزہ اور دوسرا نماز, ایک روزہ اور دوسرا نماز, لیکن خصلت ایک ہے, اس کے کانسیپٹ دو ہیں, لیکن دیٹ از کمبینیشن آف ٹو تھنگس. صحیح ہے, لیکن وہ جو پھر سنگولر کا جو جو جو جو جو پروناؤن ہے ہا کا پروناؤن, تو یہ پھر خصلت کو متوجہ ہو گیا کہ انہا, یہ خصلت روزے اور صلات والی. لکبیرتن لکبیرتن لثقیلتن بڑا باری ہے, لثقیلتن بڑا باری ہے. الا علی الخاشعین مگر نہیں باری ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں, مگر نہیں باری ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے. دو لفظ عربی میں آتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں خشوع اور ایک کو کہتے ہیں خضوع, ایک کو کہتے ہیں خشوع ایک کو کہتے ہیں خضوع. خشوع کا تعلق آپ کے دل سے ہے کہ آپ کے دل میں عاجزی کتنی ہے, اور خضوع کا تعلق آپ کے حرکات سے ہے. آپ کے حرکات سے جو عاجزی ظاہر ہوتی ہے اسے خضوع کہتے ہیں, اور آپ کے دل میں جو ہے جو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں اسے کیا جانتے ہیں, اسے خشوع کہتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ خصلت یا یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بڑا باری اور ثقیل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر نہیں باری خشوع کرنے والوں پر, خشوع کرنے والوں پر. الَّذِينَ خشوع کرنے والے کون ہیں, خشوع کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ خود ان کی صفت کاشفہ, ایسے کہتے ہیں صفت کاشفہ, اللہ تعالیٰ کشف کر رہے ہیں, ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ خشوع کرنے والے کون ہیں. الَّذِينَ وہ لوگ ہیں, يَظُنُّونَ ظن اس کا لغوی معنی ہے گمان کرنا, لغوی معنی ہے گمان کرنا, لیکن ایمان کے باب میں گمان قابل قبول نہیں. یہ چیز قابل قبول ہے؟ یقین. یہ چیز قابل قبول ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میرا گمان ہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ مسلمان ہیں کہ کافر؟ کافر. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میرا گمان یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر تھے تو آپ مسلمان ہوں گے؟ کافر. کافر, کیونکہ ایمان میں یقین اساس ہے, یقین بنیاد ہے. تو الذین وہ لوگ, یظنون ظن کا استعمال لغت عربی میں کبھی یقین کے معنی بھی ہوتا ہے, یہاں پہ یقین کے معنی میں مستعمل ہے. الذین وہ لوگ, یظنون جو یقین کرتے ہیں, انہم ملاقو ربہم کہ یہ لوگ ملاقو ربہم ملاقات سے ہے, ملاقو ملاقات سے, ملاقو ملنے والے ربہم اپنے پروردگار سے. الذین خاشعین کون ہیں, خشوع کرنے والے کون ہیں. دل کی عاجزی کب آئے گی؟ جب آپ کا یقین تو بنے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. جب تک آپ کی یہ یقین نہیں بنے گی تبھی تو خشوع آئے گا نہیں. صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, تیر بہادر ہے. الذین وہ لوگ, یظنون جن کا یقین یہ ہے, جو یقین کرتے ہیں, انہم کی یہ لوگ, ملاقو ملنے والے ربہم اپنے پروردگار سے. وانہم اور تحقیق یہی لوگ, الیہ ان کا یقین دوسرا یہ ہے, انہم کے یہی لوگ, الیہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی جانب, راجعون رجوع کرنے والے ہیں. وانہم اور یہی لوگ, الیہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف, راجعون رجوع کرنے والے ہیں. اب یہ تو ہو گئی ان کی خباثتیں, یہ تو ہو گئی ان کی, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتا دیا اور منع بھی کر دیا. ان کی خباثت کیا تھی, ان کی خباثت کیا تھی کہ یہ لوگ تھے احسان فراموش, یہ لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کیجیے, یہ لوگ تھے دوز ہو یوز ٹو بریک دا پرامیسز, اللہ کریم نے فرمایا وہ اوفو بعہدی, وعدے کو پورا کریں. یہ لوگ وہ تھے جو قرآن کریم سے انکار کر رہے تھے, اللہ کریم نے فرمایا ایمان لائی یہ تو تورات کا معید ہے. اور یہ لوگ وہ تھے ان کے مولوی جو تورات کے واضح احکام کو چھپاتے تھے, اللہ کریم نے فرمایا یہ کام نہ کیجئے, مجھ سے ڈریے. اچھا, اور یہ لوگ یہ تھے وہ تھے جو حق و باطل کو گڑمڑ کرتے تھے, اللہ کریم نے فرمایا ولا تلبسوا الحق. اور یہ لوگ وہ تھے جو چھپا رہے تھے حق کی بات کو, اللہ کریم نے فرمایا آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ جرم ہے تو کیوں چھپاتے ہیں. اور یہ لوگ وہ تھے جو نماز یا تو پڑھتے نہیں تھے یا ویسے روٹین اور ریچول بنا دیا تھا اسے, اللہ کریم نے فرمایا نہیں, نماز بھی پڑھیے, زکات بھی دیجیے اور باجماعت پڑھیے. اچھا, اور پھر مولیوں کی خباثت, ان کی مولیوں کی خباثت کہ ان کو تو آپ تورات کے اس حکم کا ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہو, لیکن اپنے تئیں اس حکم کو فالو نہیں کرتے جو آپ کے ذمہ ہے کہ محمد پہ ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا تورات کے اصل احکام وہ ان کو سکھانے اور بتلانے ہیں, تو وہ آپ چھپا دیتے ہیں کیونکہ پھر آپ کی دکانداری رک جاتی ہے. صحیح. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ ذہن کو کیسے تبدیل کرا دیں, ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہماری حب جا اور حب مال کے ساتھ, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, واستعینوا بالصبر والصلاة, واستعینوا نماز اور روزہ رکھیے. لیکن یہ نماز اور روزہ رکھنا, یہ خصلت, یہ بڑا باری کام ہے خاشعین کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. تو اگلے والے جو آیات ہیں اسی کا خلاصہ صرف آپ لیجئے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ آیت نمبر ہے 47 اور 48, تو یہ دو آیتیں یہ تو پڑھ لیجئے کہ یا بنی اسرائیل او او او او یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بچوں, اذکروا نعمتی، یاد کیجئے نعمت میری، اللتی وہ نعمت، انہم تو جو انعام کیا ہے میں نے، علیکم آپ لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر. اور اب وہاں تو حکم دیا کہ وہ اوفو بعہدی و اوفی بعہدکم، یہاں پہ ایک دوسرا نعمت انہیں ذکر کر دیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور آپ کو پتا ہے میں نے فضیلت دی تھی، برتری دی تھی آپ لوگوں کو تمام عالم پر، میں نے آرامیوں کو وہ مقام نہیں دیا، کنانی اور مدیانیوں کو وہ مقام نہیں دیا، میں نے فینقی اور فلسطینیوں کو وہ مقام نہیں دیا جو اس زمانے میں آپ کو دے دیا تھا. آپ کے لیے میں نے فرعون کا بیڑا غرق کروایا، آپ کے لیے میں نے مصر کو ان سے چڑھوایا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی تھی آپ لوگوں کو، علی العالمین اس زمانے کے تمام مخلوقات پر، یہ نہیں کہ تمام اپ ٹو دی ڈے اپ ریزریکشن نہیں کہ آپ چوزن پیپل ہیں. وانی اور میں نے فضلتکم، یہ پاسٹ ٹینس ہے، کیا ہے؟ اور میں نے فضیلت دی تھی آپ لوگوں کو، علی العالمین اس زمانے کے تمام لوگوں پر. واتقوا یوما، تو ڈریے اس دن سے، واتقوا ڈریے آپ یوما اس بڑے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا، لا تجزی دفع نہ کر سکے گا، لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس، عن نفس ایک دوسرے نفس سے، شیئا کوئی عذاب، کوئی چھوٹا سا عذاب بھی اس سے دفع نہیں کر سکے گا، کوئی باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، کوئی ماں بیٹی سے اور کوئی بیٹی ماں سے، کوئی خاون اپنی بیوی سے اور کوئی بیوی اپنے خاون سے. واتقوا یوما، اور ڈریے اس بڑے دن سے، لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا، ہاں دفع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس، عن نفس دوسرے نفس سے، شیئن چھوٹا سا عذاب، شیئن شیئن کا مصداق چھوٹا سا عذاب. ولا یقبل منہا، اور قبول نہ ہوگا، اور قبول قبولیت نہیں دی جائے گی منہا اس نفس سے، شفاعت کسی قسم کی سفارش، وہاں پہ اس قسم کی سفارش کا کوئی تصور نہیں. تین چیزیں ہیں جو مجرم کو نجات دلاتی ہیں، دنیا میں تین چیزیں ہیں جو مجرم کو سزا سے بچاتی ہیں، یا سفارش، یا رشوت، اور یا گینگ. تین ہی چیزیں ہیں. گینگ غنڈوں کا ایک گینگ ہوتا ہے، وہ کبھی جیل کی دیوار توڑ کے اپنے ساتھی کو نکال لاتے ہیں، صحیح. تو اللہ کریم نے تینوں کو ختم کر دیا، کک آؤٹ کر دیا، کہ ولا یقبل منہا، اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا اس نفس سے شفاعت کسی قسم کی سفارش، ولا یوخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا منہا اس نفس سے عدل کوئی رشوت، عدل کوئی رشوت، کوئی رشوت. ولا یوخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا منہا اس نفس سے عدل کوئی رشوت، ولا هم ينصرون، اور نہیں مجرمین ان کی کوئی امداد کی جائے گی غنڈوں کی طرف سے، ان کا کوئی گینگ نہیں ہوگا وہاں. تو تین چیزوں کو تو ڈراپ کر دیا، تو برا آپ نے صبر کرنا ہے، وہاں اللہ کی پنشمنٹ پر اللہ تعالیٰ نجات دلائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا، وعلمنا منہ ما جہلنا، واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی